Middernacht, het is maandag 14 januari, René van Brakel met het NOS-journaal. Op verzoek van Frankrijk komt de VN-veiligheidsraad de komende dag bijeen om te praten over Mali. Franse troepen proberen de moslim-extremistische rebellen in het noorden van het land te verdrijven. De Fransen bestoken met vliegtuigen en gevechtshelikopters de bolwerken van de strijders. Voor de missie heeft Frankrijk zo'n 400 militairen ingezet. De rebellen willen van Mali een moslimstaat maken. Ze hebben nu een gebied in handen dat groter is dan Frankrijk zelf. De PVV is zeer verbaasd over de toegezegde EU-steun aan Egypte. Vandaag werd bekend dat de EU samen met enkele financiële instellingen 5 miljard euro geeft aan het Noord-Afrikaanse land om het democratiseringsproces te ondersteunen. PVV-europarlementariër Stassen noemt dat een godspe. Ze schrijft op de website van haar partij dat het democratiseringsproces in Egypte zich het beste laat omschrijven als een islamitische coup. De Palestijnse regering kan mogelijk niet aan haar financiële verplichtingen voldoen. Premier Fayyad roept daarom Arabische landen op hun eerder toegezegde steun ook echt uit te keren. Volgens Fayyad heeft de verhoogde status van de Palestijnen bij de Verenigde Naties in november voor problemen gezorgd. Israël heeft uit protest daarna de maandelijkse betalingen van belastingen die het land int voor de Palestijnen stopgezet. De vakantiebeurs in Utrecht heeft dit jaar minder mensen getrokken dan vorig jaar. Afgelopen week hebben iets meer dan 100.000 mensen een bezoek gebracht aan de jaarbeurs. Vorig jaar waren dat er zo'n 126.000. Volgens de organisator waren bezoekers dit jaar vooral geïnteresseerd in verre bestemmingen. De meeste aandacht ging uit naar Azië. Daarna volgen Europa en Nederland. Het weer vannacht wisselend bewolkt met in het Waddengebied enkele sneeuwbuien. In het zuiden brede opklaringen. Het is ongeveer -6 vannacht. Overdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Het gaat ook sneeuwen en het blijft licht vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos en ik ben weer een soort van beter. En daarom een Theo-uitzending, dames en heren, jongens en meisjes, over onze Marokkaanse Nederlander. Is het niet enig? Nou, verdomd is dat enig, Jan. En welkom terug, jongen. We dachten dat jullie kwijt waren, hoor. Het was op het randje, kunnen we zeggen. Het was echt op het randje. De poorten van de hel was het. Het was pijnlijk en vervelend, maar ik ben blij dat ik weer terug ben. Ja. Wist je? Nou ja, ga door. Ga door. Nee, jij moet doorgaan. Oh, en je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is de Echte Janne. Die moeten, hè, die zullen ook grote graaiers worden. Want we verdienen eigenlijk... Ja, we stonden niet op die lijst. We verdienen eigenlijk te weinig. Nou, absoluut. Dus de Echte Janne moeten grote graaiers worden. Zeker en de stelling van Lik met blote reet, maar joh, wat maakt het ook uit. Het is midden in de nacht, de uur rond 2 uur. Dus gewoon doodbedreigingen. En taarten, de recepten en wat nog meer. In ieder geval, steek me voor wal. Ja, dankjewel. Ik zit jou een tijdje blij aan te kijken. En echt, Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus zeg jij dat je mensen onder de douche moet plassen voor het milieu... en dat er geen patatenten meer in de buurt van scholen mogen voor de ongezonde jeugd... zoals de opvoedpolitiepartij GroenLinks, dan ben je de grote Johan Jan. Dat weet ik wel zeker, Jan. Ja. En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, het is niets minder dan een thema-uitzending. Dus nou, dan beginnen we met de eerste Marokkaan, Ali B. We hebben eigenlijk van... dat is best moeilijk om te zeggen. Je weet het, omdat het heel snel weer voorbij gaat. Ik versta. Kan hij nog één keer, Ali B? Kan hij nog één keer? Wat zei hij nou? Ik was niet op het. We hebben eigenlijk van... dat is best moeilijk om te zeggen. Je weet het, omdat het heel snel weer voorbij gaat. Nou ja, goed. In ieder geval, de breuk tussen Raffi en Sylvie. En die heeft toch nog een Moroccan connection. Want opeens werd Ali B. als schuldige gezien. Want Sylvia die zou helemaal hoog tot de mogel zijn op onze troetel Marokkaan. Waar Ali ontkent. Nou, u weet wel wat het betekent als een Marokkaan ontkent. Hè? Ja, dus die koning heeft het gewoon wel degelijk gedaan, hoor. Dat dacht ik wel. Want een ontkende Marokkaan is een schuldige Marokkaan. Wat een gigantische Jan, zeg. Heerlijk, zeg. Dit wordt een prachtige uitzending. Nou, voel het. Ben blij dat ik weer beter ben. Maar wat goed, hè. Gewoon Sylvie geprikt. Ja, en dat vind ik toch wel knap. Ja, wat hij net zei, kan ik ook niet gewoon... Maar die klap, hè. Die laatste zin voor de klap, die ging dus over Ali. Oh ja? Ik denk het. Oké. Okay. Nou, goed. Nou, wie ook behoorlijk opzien gebaard heeft, is Geert Iem Roos. Geen familie. Goed, ik wil het daar niet te veel over hebben, nee. Want ja... He, die meneer is dood, dat is vreselijk wat er gebeurd is. Ach, ja. En het rechtvaardigt niks. Nee. Nou, in ieder geval vindt hij het dan nog vreselijk dat die meneer dood is. Dat is toch nog iets wat... Ja, is toch een man met een hart? Ja, het is de advocaat van een van de Marokkaanse jongens... die grensrechter Richard Nieuwenhuizen doodschopte. Nou, en wat blijkt nou? Richard Nieuwenhuizen heeft zelf schuld, volgens Roos. En zo is het. Want hij heeft de boel open opfokken en uitlokken. Ja. En nou ja, goed, hij begrijpt hier heus wel dat je als advocaat een en ander uit de kast moet halen om je klanten op vrije voeten te houden. Maar het is toch wel heel erg triest om een eigen schuld dikke bultkaart te trekken. En nou goed, en vervolgens vinden we het ook weer triest dat Geert Iem zelf met de dood bedreigd wordt. Iedereen moet verdomme eens ophouden met de mensen doodschoppen en met de dood bedreigen en goed praten. Hey. En Geert Iem is even goed. Ja, dat zei Hansie Spekman ook trouwens. Maar wij zijn Johan. Ja, fatsoensofficier van Jan heeft zich hier... Heel goed, want ja. Geert Iem kan er niks aan doen. Geert Iem Roos, geen familie. Dat hij dit. Het is een beetje een lulkoek, hè? Hij vroeg erom om doodgeschopt te worden. Nee, maar moet je horen. Maar, op een foto kan je beweging niet zien. Daar heeft Geert Iem wel een puntje. Ja, nee. Er staat altijd op één been met het andere been achter gestrekt. En. Ik bedoel, hallo, als jij een schoppende beweging. Jan, op een foto kan je beweging niet zien. Daarom is het een foto. Ach ja. Nou, goed, daarom heeft hij zelf een vraag. Nou, prima. God, waar hadden we het over? Rick D'Ancona. Wij verantwoordelijk zijn voor het gedrag van onze leerlingen binnen een beperkt straal om de school. Ja, de directeur van het Huygens College in Amsterdam-West, waar ook de Marokkaanse jongens op zaten die dus die grensrechter doodschopten, is boos op de media. De school krijgt nu een eigen agent, omdat er bijzonder veel tuig op het Huygens College zit. Maar dat is volgens D'Ancona niets meer dan het stigmatiseren door de media. Kunnen we het heel even uitleggen dan? Ah, goed. Je hebt dus in school in Amsterdam-West... Ja, dat doen we dat zo het Huygens College. Waarom is die agent er? Omdat het vaak misgaat. Er zitten vaak rotzakjes. Hoe noemden we dat? Rotzakjes. Maar dat, is niet, maar dat is eigenlijk niet zo. Want het zijn hartstikke lieve kinderen. Maar ze zijn gestigmatiseerd door de media. Ja, laat ik het zo zeggen. Daar zaten die jongens op, ja, die dus die grensrechter. En die hadden free Yassine acties. Dus die een van die jongens die moest vrijkomen. Want ja, dat gebeurt wel eens dat je iemand doodschopt. En toen is er wat media daarheen gegaan. Die hebben met camera's waaronder Po-nieuws, hebben opgenomen dat er allemaal Marokkaanse jongens op het schoolplein staan. Te roepen dat die doodschopper gewoon vrij moet komen. En nu zegt de directeur, meneer D'Ancona, dat uitgelokt is door de media. Precies, en daarom is er nu een agent. Nee! Nou ja, ook. Zo, goed. Ook. Nou, okay. Het is wel goed. In ieder geval, Rick D'Ancona. Ongelooflijke Johan. Goed zo. En dan gaan we nu even door met... Ah, dat is ook altijd gezellig. Estelle Kruif! En dat was die avond dat hij toch besloten heeft... om daar een persbericht over naar buiten te brengen. Alleen. Ja, Estelle Kruif. En nu vraag je af, hoe fietsen wij de Marokkaan erin? Nou, dat lijkt me makkelijk. Badr Hari. Daar is hij weer. Maar goed, het gaat natuurlijk om... Estelle heeft een nieuwe advocaat. En dat moeten we allemaal ook weten. Want eerst zat ze bij Moskou. En die rekende al 435.000 euro voor zijn schoenveters strikken, geloof ik. En die is nou ineens niet meer lief vanwege de hoge rekeningen dus. En ze stapte over naar advocaatje Leefje nog Meijering om haar te helpen in de zaak van, en daar is hij dan, haar Marokkaanse en mensensloper Badr Hari. En wat vinden we van Estelle Kruif? Johanet. Vind je dat een lekker wijf? Nee, echt. Nee, het is niet mijn type. Nee, oké. Okay, maar stel nou dat je op een onbewoond eiland zat en je had een kokosnoot, een aap en Estelle Kruif. Met wie zou je het doen? Ik zit er heel erg te twijfelen tussen de kokosnoot en de aap. Nee, meen je dat nou? Ik heb er helemaal niks mee. Oh ja? Grote mond en die grote tieten en die geile domme pijpkop. Heb je helemaal niks mee? Nee, dat is meer jouw ding. Ja, ik zou ook de kokosnoot nemen. Nou, dan gaan we. Kom maar. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Zalia, mijn zoet. Ja, dan krijg je altijd, dat is altijd dat Nederlandse gezeiken dat je je afvraagt of je het wel goed zegt. Nee, maar dan gaan we straks wel doen. Zalia Mejoet. Hoe zeg je het? Mejoet. Zalia Mejoet is een Brabantse juffrouw van Marokkaanse afkomst. Met een hart van goud en een hoogst alternatieve opvatting over integratie. Omdat wij bij de Echte Jannen blijven geloven in de goedheid van de mens. Zelfs in de Marokkaanse mens. Is het onze hoofdgast. En ook mediadame, laten we eerlijk zeggen. Een dapper en een warm welkom voor niemand minder dan Zalia Mejoet. Mejoet. Zalia. Ik vind het toch... Zalia. Het is eigenlijk heel terug, want het staat er gewoon, hè? Ja, maar je durft niet, hè? Nee, maar je denkt je bent toch bang, dan staat er Mejoet of zo, of... Nee. Zalia. Nee, maar je denkt toch van, ja, ik wil het ook wel een soort van exotisch uitspreken. Dat hoeft helemaal niet. Maar als staat de truus, denk ik, nou, en dan denk ik Salia. Nou, dan kan je dan Salia moeilijk doen. En dan denk je, mjutte. Maar dat hoeft dus ook niet. Dat hoeft ook niet. Nou, waar hebben we het in ieder geval over? Welkom dat je hier bent. Het eerste blokje doen wij altijd actualiteiten. Uh-huh. Dus dan roepen wij een actualiteit. Zou het fijn zijn als jij een mening hebt? Of een gedachte, een filosofie, zomaar een losse opmerking. Oh, weet je, doe wat je wil. Dus goed. Heel vrij blok dit. Heel vrij, maar ja. Het zou leuk zijn als je mening had. Ja. En zo niet, dan hebben wij die wel, hoor. Ja, hoor. Ja. Maar we gaan even beginnen, want vandaag ook op internet was ook een groot verhaal. Hè? 5 miljard van de EU richting Egypte van Morsi. Om Jan... de democratisch proces te helpen bevorderen of worden van dergelijke strekking. 5 miljard euro's naar de moslimbroederschap. Om de democratie te bevorderen. Ja. Nou, zeggen, er zijn mensen, er was vooral een Europarlementariër, mevrouw Sassen iets of zo, van de PVV. Nou, ja. Die waren daar. Die zei dat toch wel zo'n onvoorstelbare godspeur was. Het is een beetje jammer dat het dan daarin blijft hangen. Want natuurlijk heeft Sassen een punt. Maar iedereen moet dit toch vinden? Nou, ik vind het zo makkelijk als alleen de PVV. Dat is de vraag die wij aan Salia stellen. Ja. Salia, vind jij dat nou een goed idee om in het kader van de Arabische lente, we benaderen alles positief vandaag, 5 miljard euro naar de heer Morsi te sturen, al daar te zeggen... Morsi, vriend, doe daar eens wat democratiebevorderends mee. Democratisch mee, want die Arabische lente is ook al zo gezellig. En ga je nu lekker democratie... Ik vind niet dat Europa zich daarin moet mengen. Dus waarom zou daar geld naartoe moeten? Het heet de Arabische lente. Laat die mensen het lekker zelf uitzoeken. Hey, en daarbij, wat vind je van die Morsi dan? Ja... Nee, maar goed, dat is een kerel die heeft natuurlijk de moslimbroederschap aangevoerd... toen er nog onder die Mubarak. Een illegale club was. Ja. Ook omdat ze recht toch wel radicale opvattingjes hebben. Ze delen wat met Al-Qaeda en dat soort zaken. Mm-hmm. En wil toch ook het kalifaat stichten, et cetera. Dan denk ik, moet je dan die gozer... Hè, en hij wil eigenlijk die democratie ook alweer opheffen. Ja. Moeten wij dat gaan sponsoren? Nee, ik vind van niet. Mooi! Nou, dat is dan duidelijk. Puntje 2. Onze Franse bondgenoten. Hebben wij niet een jingle met puntje 2? Ja, ik ben een weekje ziek geweest. Ik ben weer helemaal nieuw. Ik heb inspiratie dat je... Ping! Puntje 2. Laatst vond je het lijstje van Leo ook best leuk. Dus ga nog niet weer van moeilijk zitten doen. Nou, zit het omdat de revue er is? Puntje 2. Jan? Ja, we worden gevolgd vanavond door de revue, dames en heren. Dat je denkt, van wat doet hij overdreven? Ik probeer een goede beurt te maken. Nou. Het zou ook leuk zijn als je dat ook probeert, Jan. Nou, ja, nee, ik was er mee bezig. Wat was dat? Dat was hem, wat? Denk ik. Was... Puntje 2. Puntje 2. Ah, doe dat maar niet, kabouter. Ongelooflijke zakkenwasser. Puntje 2 dus. Fransen grijpen in Mali om daar te bombarderen. En in Somalië om te proberen hun eigen special forces soldaat te bevrijden. Met wisselend succes. Maar het is weer de Fransen, die toch weer moslim-extremistische groeperingen, zowel in Mali als Somalië, waar de Fransoos het tegen opneemt. Sterker nog, Nederland steunt de actie. Wat vind je daarvan? Daar moest ik ook om lachen, hoor. Ja. Nou, ja, het is toch leuk. Blijven optimistisch en positief vandaag. Nee, je hebt gelijk. Nee, maar ja, ik ga nu eigenlijk zeggen wat je ervan moet vinden. Ja, zeg maar. Neem een lekkere slok van je koffie, joh, want ik... Ja. Wat gaan ze daar nou doen, jongen? Dat is dus mijn vraag ook. Wat zielt die maffia? Nee, laten we beginnen met Mali. Timbuktu heb je daar toch, is dat niet zo? Dat klopt. Het is een van de armste Afrikaanse. Er is daar een groepering bezig, wat ik ervan weet. Die molt ongeveer daar het hele land een beetje. Ja, die groepering noemen we her en der de basis. Ook al wel vertaald Al-Qaeda. Mag. Nee, maar omdat de groepering, dat kan bijvoorbeeld ook de padvinderij zijn. Er is een moslim-extremistische groepering, ook in Mali, die zegt... Nou, de rest van het land zal allemaal lekker wel met wat voor gebruiken, tradities of mooie gebouwen jullie ook hebben. Wij rammen die zooi plat en wij willen dit land. Daar komt het ongeveer in het kort op neer, Jan. Vind je nou dat Frankrijk daar goed aan doet om daar dan heen te gaan en te gaan vechten? Het ligt eraan wat de belangen zijn van Frankrijk. Ik kan me niet voorstellen dat Frankrijk ergens in Mali... Ik heb geen flauw idee, ik ben heel slecht in topografie waar het ligt. En Midden-Afrika, lekker donker, lekker warm lekker ook. In de woestijn. Ja, er zullen heus wel andere beweegredenen zijn voor jij Frankrijk denkt niet om daar naartoe dat te gaan. Frankrijk het opneemt voor de vrijheid van de neger? Nee, denk het niet. Nee. Oh? Nee. Echt niet? Laat ze het eerst maar opnemen voor de vrijheid van de homo. Ja! Hoe vond je dat, hè? Hoe vind je dat? Nou, dat, ja, ook schandalig. Hou eens op, joh. Dat, nee, maar dat gezeik over égalité, weet je wel? Ja. En dan... Heb je iets gemist, jongens? Is er iets mis met de Franse homo? Nou, ik denk dat je het journaal van 8 uur hebt gemist. Er is door 300.000 mensen gedemonstreerd tegen het homohuwelijk. Meen je dat? En adoptie van kinderen door homo's. Maar dat is crazy shit, toch? Ja, maar los het eerst in je eigen land op voordat je je ergens gaat mengen in een woestijn. Dus de alternatieven van Frankrijk, wat zijn de beweegredenen om daar naartoe te gaan? Dat kan niet alleen maar om een stelletje... Ja, ik voel nu al aankomen heel erg van... regel je eigen zaakjes en bemoei je niet met de ander. Hè? Dat is een beetje, voel ik zo als een soort basisfilosofie... voel ik onder deze eerste twee antwoorden. Ik vind dat wel. Laat het toch op aan dit land. Ik vind dat wel prettig. Ja, hè? Vind ik wel prettig. Nou, ja. Maar Nederland... Kabouter, als je zo doorgaat, echt, ik kom je echt halen, joh. Hou op met die piepies, joh. We zitten hier bij 3FM, mafkees. Jezus. Dat is het derde puntje, je bent zelf al begonnen. Nederland, die steunt die actie dan weer. Dat is toch... Nou ja, dat vind je ook vreselijk. Nou, dan hebben we dat ook weer gehad. Vreselijk. Je twittert, je zit veel op social media. Je werkt ook bij de Post online. Post, het voorheen, de Jaap-Jan. Ja, van Bert Brussen. Was hier geen vorige online. Week, dat heb ik even gemist, was ziek. Ja, toen lag ik op het randje. Ja. Maar goed, jongens, je bent er weer, hoor. Maar goed, de social media is jouw grootste bekend. En toen zei Hansie Spekman, je kent hem wel, met die pyjama van de PvdA. Ja. Ik ben bedreigd. Op de e-mail. Er moet een beschavingsoffensief komen. Nou, ging hij dat openbaar maken. Oh, dat is toch ook wat. Want dan wisten we helemaal niet dat gebeurde. Ja. Dat je nou... Nou ja, het gekke was... En wat tegenviel is dat er toch wel... De spelling was wel belabberd, hoor. Nou, en ik vond ook... Hansie Spekman... Ik kan hier denk ik een avondvullend programma... met scheldwoorden van Hansie Spekman verzinnen. En dan noemen ze hem nikkerhond. Nou, geestig op zich. Nee, maar je kan veel over Hansie zeggen. Niet dat hij een hond is. Nou, en hij heeft er ook niet dikke lippen. Maar de rest wel. Oh, jij weet van... Nee, maar ik bedoel... Van Hansie dat hij voor de rest... Hij kan een pindaatje van de grond bakken, weet je dat? Niet gerond. Ja, zie je. Ja, multicultureel. De samenleving is toch leuk, hè? Want Hansie Spekman is eigenlijk van onder... hartstikke leuk. Ja, dat weet je dan niet. Heel verhelderd. Nee, maar wat vind je nou... Ja, wat vind je nou van... Een scoopje van maken. Nou... overdrijven. Ik vind dat de grootgeschapenheid van Hansie Spekman... vind ik geen onderdeel van dit programma. Wel opzienbarend, hoor, dat die piano het ook niet over, maar maakt niet uit als jullie dat leuk vinden. Beschavingsoffensief op internet. Is dat nodig? Nee. Mooi! ja, ik wil er heel kort over zijn. Nee, maar goed, er wordt toch vreselijk veel bedreigd en gescholden. Vandaag ben ik ook een paar keer uitgescholden. Dan denk ik, wacht even. Wat vind je daar dan van? Leuk, lachen, moeten we maar pikken met z'n allen. Hartstikke gezellig. Wat? Het is niet, natuurlijk is het even niet te hartstikke makkelijk gezellig. Om nou nee te zeggen, nee, het is inderdaad te makkelijk. Maar het punt is, het gaat mij erom dat... we hameren in Nederland heel erg op vrijheid van meningsuiting. Ja. Is het dan, wanneer houdt vrijheid van meningsuiting op het moment dat je iemand uitscheldt? Dus als ik het met jou eens ben, dan is het vrijheid van meningsuiting. Ja. Als ik het niet met jou eens ben, dan ineens niet. Nou, en als er ik dan een heleboel de nuance om het oneens met van, te zijn. Ja. Maar schelden... Saria, ik vind het onzin wat je zegt. Kijk eens hoe makkelijk dat ging. Heb ik helemaal niet tegen je te schelden. Nee, maar dat klopt inderdaad. Je ik kunt, vond het je wel kunt maar gaan ontzien. Oh, het was een voorbeeld. Ja, een voorbeeld. Oh, scherp. Ja. Nee, maar kijk. Hé, wakker Jan. Nee, maar kijk. We hebben één... Saria was altijd het geven eigenlijk. Hè? Ja, dat zal wel, joh. Ja. Een afkadering, zeg maar, van de vrijheid van meningsuiting. En dat is het wetboek van strafrecht. Nou, zijn we daar ook weer uit. Nee, maar ik bedoel, het is niet leuk om nikkerhond genoemd te worden. Nee, en helemaal omdat je een heel weekend ziet van... Ja, waarom moet je er nou nikkerhond? Het is niet terecht. Je moet niet schelden. Maar waar ga je de grens trekken? Nou, en ik vind zo'n offensief... Weet je wat ik ook zo grappig vind? Toen Jan-Peter Balkenende kwam met fatsoen moet je doen. Jongen lag de PvdA op zijn broek te pissen. Want wat krijgen we nou? Moet je die Christen lul nou horen met zijn fatsoen? En nu gaat Hansie Spekman het zelf doen. Het is eigenlijk een soort fatsoen moet je doen op internet. Maar ja, fatsoen hoef je dus ook niet te doen op internet. Nee, maar ik zeg niet per definitie dat fatsoen niet op het internet hoort. Ik zeg alleen van, joh, de mensen die sowieso zich op die manier uitlaten op het internet... Ja, moet je die serieus nemen? Dit vind ik nou eens een antwoord. Oh, dat vond jij een antwoord? Ja, vond ik een antwoord. Nou, dat is toch wel lekker. Je kan je in je zak steken. Nee, ja. Nou, maar nu hebben we het bij iets helder. Het is een heel ander verhaal. Ah ja, doe maar. Weet je wat ik ook vind? Dat is hetzelfde als mensen die vinden dit een kutprogramma. Nou, ik denk dat ze misschien nog wel gelijk in hebben ook. Ho, dit is een hoogwaardig nieuwsprogramma. Ja, joh, tuurlijk. Maar in ieder geval... Maar dat, en dan krijg ik een bericht. En die sturen ze mij dan op Twitter. Wat een ongelooflijk kutprogramma. Dat is vervuiling van de ether. En zelfs daar kan ik een tijdje in meekomen. Maar dan denk je, joh, dan luister je toch even niet. Ja, nou, precies. En als je dus op Twitter dan wordt uitgescholden, dan blok je iemand die je uitscheldt. Of je denkt, ik stop met dat Twitter, joh. Maar moet je daar inderdaad dan... Grappiger was dat ze wil wat zeggen. Dat Brussel, jouw baas, vorige week hier zat. En die zei, ja... niet jouw baas, hoor. Mijn baas. Nu komen we toch in dat te wankelen dingetje. Wat dan... Nou ja, haar laten we zeggen... Hoofdredacteur. Ja. Degene die mogelijk maakt dat Saliha de parelen van wijsheid waar zij uit bestaat... Zo. Deelt met het volk. Zoiets? Zoiets. God allemachtig. Pis jij onder de douche? Ja. Ja. Ja, hè? Ja. Dat vind ik ook heel normaal. Ja, nee, normaal zou ik dan zeggen van ja, is dat nou nodig? Maar ik vind het eigenlijk... Maar het is toch het meest logische. Als je moet plassen, dan plas je... En je moet onder de douche. Dan kun je daarna toch gewoon weer wassen en dan kun je je kleren aantrekken. Nee, dat begrijp ik wel. Maar, ja? maar die wethouder van de GroenLinks... Ja. Welke partij anders kan die verzinnen? Nee, ik ook niet. Die zegt, ja, maar het is goed voor het milieu. Dus als je dan gaat douchen, morgens moet je even pissen. Ja. Maar dat doet toch iedereen? Dat doet toch iedereen? Ja, of ik snap de hele discussie niet. S'morgens wil je zo min mogelijk zeg maar stations hebben. Hè, op je weg naar het werk. Nou. En een van de stations is dus de wc. Maar ook de douche. Jij weet, en dan kun je combineren. Arbeidsethos in alles te verwerken. Ja, zo is mijn dames en heren, meisjes. Want werk is... Hey, en de schaamluis sterft ook nog uit. Ja. En nu heb ik al gehoord... Maar dat is misschien stigmatiserend. Ja. Dat Marokkaanse meisjes per definitie geen schaamhaar hebben. Klopt dat? Ik kan alleen voor mezelf praten. Nou, doe maar lekker hoor. Nee. Dat gebeurt niet vaak, hè? Dat je gewoon binnen 10 minuten zegt van... Hé, hey, meisje, heb jij schaamhaar? Ik zeg sterker nog, het gebeurt bijna nooit. Maar jij vraagt het ook niet, hè? Nee. Nee, maar dat is met dit soort vragen. Als het komen, dan zie ik het vanzelf. Weet je wel, ik neem het zoals het komt. Ik ga de moeilijkste schijn nog zeggen, heb jij schaamhaar? Oh, dan gaan we straks niet neuken, moet je eerst gaan scheren. Weet je, dat is toch nou voor raar gedoe? Waarom zou je het daar van tevoren moeten weten? Ga je dan instructie geven dat je precies 3 centimeter wil hebben en een streepje ik van anderhalf breed? Ik heb verhaal gehoord over Wilfred Giné, dat hij dat wel zegt. Tamme! Of had ik dat dan niet moeten zeggen? Wow. Oh, de kabouter die schudt van nee. Wilfred, als je luistert, joh, geintje, joh. En mevrouw Wilfred ook. Nou, mooi. Hé, hey, we praten zo met je verder, maar dan over iets waar het over moet gaan, over Marokkanen. Leuk. Want dit is zo van, ja, wat vind je ervan? Mm. Nou ja, ook heel belangrijk, het is nu de volgende rubriek. Vorige week lag onze getrouwe columnist namelijk met ebola-griep in zijn mandje. 40 graden koorts bijna dood. Zwaar. Weet het allemaal wel. Maar gelukkig is hij terug, echt voor de Bord van de Hel. Onze echte enige eigen liefste, La Vie Jan Roos. Volgens Bert Wagendorp, de columnist van de Volkskrant, is het juist fantastisch dat minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem de baas van de Eurogroep wordt. Want we doen weer mee op Europees niveau. We horen weer bij de grote jongens, volgens Bert. Die gedachte zal wel door wel meer mensen gedeeld worden. Kijk eens jongens, wat een hoge functie voor ons. Daar komt-ie, het koude kikkerlandje. We tellen weer mee. Deze gedachtegang is schattig, maar het heeft een trieste dubbele laag. We mogen blij zijn met deze job voor Jeroentje, is het idee... Maar waarom kan ons niet helemaal worden uitgelegd? Want de meeste Nederlanders willen helemaal niet dat we meedoen met Europa. Ze willen een kritische minister van Financiën die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk geld van ons naar landen gaat die er een potje van hebben gemaakt. Met de benoeming van Dijsselbloem is die mogelijkheid in ieder geval vervlogen. Want hoe kan hij nou kritisch gaan doen over het beleid van de club waar hij zelf de boel van moet voorzitten? Op zijn positie is alleen een gematigde toon mogelijk. En dus doen we met hem op die plek helemaal niet mee. We doen er niet meer toe. En dat is nou precies het plan van zijn benoeming. Europa wil af van dat eeuwige kritische gezeur uit Nederland. En dat doen ze door ons een hoge functie te geven. Dat alleen de SP en de PVV zich hier druk om maken, vind ik nog het ergste. Want dat betekent namelijk dat de andere partijen of de naïeve gedachten van Wagendorp delen. Namelijk de joepie de poepie een belangrijke functie voor een Nederlander. Of, en dat is nog veel ernstiger, het prima vinden dat we straks alleen nog maar een pro-euro-koers kunnen varen. Aangezien de kapitein op het schip... vanuit zijn nieuwe functie niet anders kan. Dat noemen wij nog eens kwaliteit. Nou, dat tilt de rest van het programma toch een beetje op. Nou, je hoeft in elk geval geen sympathisant voor gekke Geert te zijn... om je zorgen te maken over de spectaculaire criminaliteitsscores... van de Neder-Marokkaanse medemens Jan. We zoeken naar verklaringen en oplossingen met Saliha... Mazout. Nee, niet, er staat een E, niet Mazout. Ja, Mazout, ja, sorry. Nee, maar er staat gewoon een E, dus je kan gewoon Mazout zeggen. En het grappige is, die heb ik zelf neergezet, die E. En toch zeg ik, ah, gek is dat. Ja, omdat je toch exotisch wil maken. Je wilt exotisch maken. Dat is niet erg. We doen het even. Ja, oké, sorry hoor. Je hoeft geen sympathisant verrekkeerd te zijn om je zorgen te maken over de spectaculaire criminaliteitsscores van de Neder-Marokkaanse medemens. We zoeken even door naar verklaringen en oplossingen met onze girl on the inside, Sadia Mizoud. Ja, dat was beter, hè? Mooi. Nou, we zijn af van het hele meninkjesverhaal over actualiteit. We gaan nou eens eventjes dieper in op het Marokkanenprobleem. Ja, vraag 1. Is er een Marokkanenprobleem? Nee. Wij denken van wel. Ja, ik vind van niet. Oh. Waarom niet? Ga je nou Nico Dijkshoorn nadoen? Ja, deed ik dat? Ja, een beetje wel. Zeg, waarom niet? Ik wil graag weten waarom dat er niet is. Omdat het een probleem van Nederland is en niet een Marokkanen probleem. Ja, precies. Ja, nee, precies. Ja, zijn we eruit? Ik begrijp er helemaal niks van wat je zegt. Ja, maar het punt is dat om het zodanig neer te zetten als Marokkanen probleem betekent dat elke Marokkaan de probleem veroorzaakt. En dat is niet. Nee, dat is niet helemaal waar. Alleen als je dus gaat kijken naar bijvoorbeeld cijfers, criminaliteitscijfers. Ja. Komt 60% van de Marokkaanse jongen in aanraking met justitie. Ja. Dat betekent namelijk dat de mensen die alleen met politie in aanraking zijn gekomen niet eens bij dat cijfer horen. Ja. Kan je wel zeggen dat dat een achterlijk hoog cijfer is en dat dat voornamelijk voorkomt bij Marokkaanse jongens. Mm-hmm. Dat is een probleem met Marokkanen. En als je dat een beetje gaat husselen, is dat dan een Marokkanenprobleem? Er is wel een probleem, toch? Ik ontken niet dat er geen probleem is. De term ontken je? De term ontken ik. Waarom? Dat hebben ze met zure regen ook een tijdje gedaan. Nou, dat bestond uiteindelijk ook niet, hè? Ja, dat is een slecht voorbeeld. Ja, nee, dat is een slecht voorbeeld. Je hoort hem niet. Ik zei zure regen. Ja, hartstikke. Nee, maar begrijp je? Dat is natuurlijk eigenlijk gelul om een term te ontkennen. Gelul. Hoezo? Nou, als er een probleem is met Marokkaanse jongens, dan kan je dat toch wel een Marokkanenprobleem noemen? Ja, maar op het moment dat je het een Marokkanenprobleem noemt, dan valt onder die noemer elke Marokkaan. En je hebt niet een Marokkanenprobleem. Ik ben ook een Marokkaanse, maar ik veroorzaak ook geen problemen. Alleen op het moment dat het aangegeven wordt, ja, we hebben een Marokkanenprobleem, ja, dan nee, maar, ben ik dan maar ook onderdeel van het probleem? Nou, nee, dat is heel leuk, semantisch allemaal. Maar waar het ons een beetje om gaat. We zitten hier ook niet om weet je, het zou ons persoonlijk genoegen zijn als we in het geheel geen Marokkaanse problemen hadden. Als die misdaadcijfers geheel over de hele lijn allemaal hetzelfde waren. Wij zijn van de liefde, hoor. Want wij vinden die Marokkaanse meisjes ook heel leuk. Maar. De feiten liegen er helaas niet om. En voor we nou in een rare discussie raken over of het een Marokkaanse probleem mag heten of niet, dat boeit mij persoonlijk niet zo heel veel. Hoe komt het nou allemaal dat die criminaliteit onder Nederlanders van Marokkaanse afkomst zo ontzettend veel hoger is dan willekeurig welk, zelfs als het is gecorrigeerd voor sociaal-economische ongelijkheid, is dat nog steeds zo. En jij weet misschien wel hoe dat komt en misschien kun jij ons daar inzicht in geven. Nou, hoe het komt, daar kan ik mijn vinger ook niet op leggen. Want dan had ik de oplossing en dan zat ik waarschijnlijk niet hier, maar nou, ergens anders. Nou, je kan een probleem benoemen, omdat je weet waar het vandaan komt zonder een oplossing. Ik bedoel, dat doet de PvdA toch ook al tientallen jaren. Ja, oké. En dus? Nee, maar dus je hoeft niet per definitie een oplossing te hebben om een probleem in te zien. Ja, of je zou ook kunnen zeggen, nou ja, ik weet misschien geen oplossing, maar ik weet wel een oorzaak. Dat zou ook al iets zijn. Ja, oké. Maar de oorzaak, het is voor mij natuurlijk heel erg moeilijk, omdat ik uit een milieu kom en een gezin kom waar we niks te maken hebben met criminaliteit. Nee. Criminaliteit gebeurt wel om ons heen. En wat je ziet is dat bij de basis ligt. Het ligt bij de opvoeding, de betrokkenheid van de ouders. En nou, ga er eens wat dieper op in. Hoe ontstaat zoiets? Op een gegeven moment wordt een paar kinderen geboren in het gezin van onze twee Marokkaanse ouders. Fictieve ouders, die schattenbouten. Ja. Waar komen ze vandaan? Wat doen ze? Waarom? En wat gebeurt er in die opvoeding? Wat is daar dan? Die opvoeding die is met als ik kan praten over de eerste generatie Marokkanen die hier naartoe zijn gekomen. Dat zijn ook mijn ouders. Kijk, dat is mijn referentiekader om te kunnen praten over Marokkanen. Prima, zeker het referentiekader. Die hebben altijd de gedachtegang gehad om terug te gaan. Om terug te gaan naar Marokko. Dus die kwamen hier om te werken. Daar zijn kinderen uiteindelijk uit voortgekomen. Die kinderen die moesten naar school. Maar altijd met het beeld van we gaan een keer terug. Dus de integratie hoeft in niet. Nederland hoefde niet. Je hoefde niet te investeren. Je hoefde niet te investeren in school, in taal. Noem het maar op. Want we gingen toch een keer terug. Ja. Alleen de kinderen op straat, die hadden daar op een gegeven moment hun eigen gedachten over. Want je voelt je hier thuis, je hebt hier vriendjes, je hebt hier vriendinnetjes. Het is niks anders dan te vergelijken met expat Ja, maar tot zover nog helemaal geen probleem. Nee. Kinderen vinden het hartstikke gezellig in Nederland. Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb leuke vriendjes op school. Ja. Ik wil later ook gewoon hier gaan werken. En ik zit hier op school, dus ik red me wel. Ja. Alleen die gekke oudjes thuis, die dromen nog steeds van het RIF. Van het om terug te gaan, inderdaad. Dus, en dat waar gaat het mis? Maar dat is de eerste generatie. We zijn toch al bij de zesde? Nee. Dan begrijp ik het nog niet. Dus die ouders, hebben die dan een hekel aan Nederland? Zeggen ze, nee, ik wil jou opvoeden in bepaalde waarden die strikt Marokkaans zijn, want we gaan straks terug. Oh, en botst dat? Wat gebeurt er precies? De twee culturen die botsen. Ja, dus thuis zit de vader en moeder. Thuis zit de vader en moeder, de Marokkaanse cultuur. Wat willen die? Die willen dat die kinderen of mee teruggaan, of zich niet zodanig aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Dus er is een soort van, ze wordt getrokken aan die kinderen te voldoen aan iets wat ze dan kennelijk Marokkaans maken. Maar wacht wat eventjes, is dat? Daarmee zeg je, want we hebben het over de criminaliteitscijfers, dat als je dus houdt aan de Marokkaanse cultuur, dat je een vuile jatmaus bent. Nee, want daar hebben we het over. Het probleem is dus dat ze zich niet met de Nederlandse cultuur bezig, maar met de Marokkaanse cultuur. Nee, dat doen die ouders. Waar word je dan crimineel van, uiteindelijk? Ja, goede vraag. Wil ik ook waar word je crimineel van? Nee, want hier over 65% dat is niet één op de. Het is gewoon echt gigantisch hoeveelheid. Het is gigantisch, inderdaad. En waar komt dat dan vandaan? Omdat die mensen tussen het wal en schip zitten en denken, nou ga ik oude vrouwtjes beroven. Nee. Waar komt het dan vandaan? Dat komt uit een het sociale milieu waar je vandaan komt. Ouders die op een gegeven moment geen geld hebben om te investeren in school, in sport, in kleding. Je moet niet vergeten dat de eerste generatie, ondanks dat ze hier naartoe zijn gekomen en Nederland mee hebben geholpen op te bouwen, dat die op een gegeven moment zijn teruggevallen. Dat stond er al, Nederland? Nee. En nadat mijn vader hier naartoe was gekomen, die heeft heel wat betonplaten in gebouwen geplaatst. Dus. Ja, nee, begrijp ik wel. Maar de term Nederland opbouwen, dat wordt vaak gerefereerd. Nee, helpen opbouwen, ja. Ja, nee, maar dat wordt vaak gerefereerd dan naar de Tweede Wereldoorlog. Dat doen ze wel eens bij politieke partijen. Ja, maar de allochtonen hebben Nederland helpen opbouwen. En die kwamen alleen in de jaren 70. Toen was het al een tijdje aan de gang al. Ja, toen was het al een tijdje aan de gang. Ja. Maar hoe we er nu bij staan in 2013, daar hebben onder andere ook mijn ouders bij. Steentje bijgedragen, 100%. Ja, nee, dat is ook wel zo. Nee, maar helpen opbouwen lijkt net alsof je vanaf de nee, ik heb het niet over vanaf de eerste steen neerleggen en flatgebouwen. Nee, gewoon. Wat gebeurt er? We vallen terug, want we zijn niet meer nodig. We blijven hier plakken in Nederland. We raken, weet je, financieel al. Financieel, dat is het ook. Dus het is een sociaal-economisch ding. Ja. Ik zeg jij van, mijn ouders hadden niks te bieden. Nou, heb jij toevallig goede ouders die hebben nooit gezegd van. Wel. Maar de andere ouders van, ga dan maar iemand. Hoezo wil je speelgoed? Beroof dan maar iemand. Want nee, want die ouders zeggen dat niet. Het gaat erom dat die jongeren die leveren voor een groot gedeelte op straat, want thuis is niks. Is het ook niet altijd feest? Die jongens, en dan spreken we over een grote groep jongens. Er zitten natuurlijk ook meiden tussen, maar een grote groep jongens die op straat leven. En het straatleven is hard. Of je doet mee, of je doet niet mee. Ja, en als je een geld kan verdienen op straat, terwijl je thuis weet dat ze jou dat niet kunnen geven, dan ga je daarin mee. Nou, je hebt ook nog zoiets als, dat doe ik niet. Ja, dat ik had vroeger bijvoorbeeld, ik kom ook uit een goed nest. Alleen mijn ouders hadden het principe, werken doe je, dan krijg je geld. Dus van ons krijg je geen geld. Ons geld is ons geld. Bij ons thuis ook. Dus ik moest gewoon op mijn 11e voor een piekje per uur bij mijn vader gaan werken. Ja. Dat soort dingen. En als ik dan geen geld had, dan had ik geen geld. Nee. En dan had een vriendje wel, ging wat doen. Het is nog nooit in me opgekomen om te denken, nou, dan pomp ik een wijf van 80 neer en dan neem ik een tasje mee. Ja. Dus ik vind het sociaal-economisch verhaal begrijp ik wel, maar ik vind het ook wel heel makkelijk. Want het is niet per definitie, als je zegt, ik wil ook wel Timberlands, dan ga ik even de veebo overvallen. Maar waarom is die, want ik neem aan, dat moet haast wel, dat niet alle Marokkaanse ouders zullen inderdaad zeggen, jongen, lieve jongen, ga jij maar lekker mensen beroven. Nee, dus waar is dan? Nou, niet één waarschijnlijk. Niet één. Dus kennelijk hebben die lieve ouders dan op een gegeven moment gewoon geen zak meer te vertellen over die kinderen. Nee, maar die hebben op een gegeven moment geen controle meer over hun kinderen. Maar komt het ook omdat ze niet geïnteresseerd zijn? Voor een groot gedeelte kan dat inderdaad kloppen. Maar daar komt weer terug op een stukje opvoeding. Ja, want wat ik dan gek vind, dat je bijvoorbeeld als je de tweede of derde generatie bent. Ja. Ik heb een ontzettende hekel aan als allochtonen dan als een soort. En dat is bijvoorbeeld de PvdA die zegt, je mag ze niet tweederangs burger maken. Maar ze doen niets anders dan deze mensen behandelen als een soort. Ja, die kunnen zo voelt het ook. Een soort dieren, die kunnen er ook niet helemaal aan doen. Nee. Hè? Nee. Ja, ze kunnen ook niet doen. Nou, ik wil jullie gewoon iedereen in Nederland vol in de ogen kijken. Je bent een mens en je deugt wel, je deugt niet. Ja. Je kan niet of je kan niks. Ja. Maak me geen hol uit waar je vandaan komt. Ja. Dan denk ik. Als ik hier nou de tweede generatie ouder ben. En ik zie mijn zoontje van 13. En die praat zo. Dan denk ik. Hé, Wat ben ik een slechte ouder. Ja. Want dat joch is geboren in een land en die spreekt zijn moerstaal niet. Want hier geboren is je moerstaal Nederland. Ja, dan ben je een waardeloze ouder. Dat je kind dus de mogelijkheid op een toekomst in het land waar hij geboren is, want hij gaat niet meer terug naar de ben, die ontneem je hem. Nee. En het zijn er niet één, het zijn 100.000. Nee. Hoe kan het zo zijn dat je kind al in de knop de toekomst afneemt door hem niet eens... Kijk, maar als je zelf die taal niet spreekt, begrijp ik ook. Maar zeg dan, je gaat godverdomme naar school klootsen. En ik wil dat je gewoon normaal gaat praten. Ja. En dan ga je maar een keer met zo'n kaaskop op. En dan kan je misschien een beetje wat van leren. Maar hoe zit het dan dat er niet in zit? Zeg maar, ik zeg niet dat jij de godsalmachtige bent die alles weet. Maar hoe zit het erin dat je dat zelfs in de opvoeding... dat ze denken, dan leer je die taal niet van het land waar je woont. Ik vind dat kindermishandeling. Erger dan dat joch wat alleen maar rauw moet vreten. Nee, maar die moet dan rauw vreten. Maar je leert gewoon niet communiceren in het land waar je woont. Dat is toch erg? Klopt. Waar komt dat vandaan? Ja, geen flauw idee waar dat vandaan komt. Ik snap het namelijk ook niet. Ik irriteer me er ook mateloos aan. Nederland geeft je zoveel kansen. Grijp die kansen. Ja, je hoeft maar een school af te maken. Je hoeft je school af te maken en je bent klaar. We zijn hier zeker nog niet klaar over. We gaan even verder praten, naar het hoogtepunt van het. Ja, jongens, het is niet anders. Maar ook Marokkanen mogen gewoon bellen om mee te doen met het kutspel. Want zo zijn we ook weer. Ja hoor. En het echte Jan T-shirt staat namelijk. Iedereen even leuk. Jan. Eén quote. Drie. Ja. Het wordt een warme show. Ik voel toch wat warms. Want dit t-shirt, dames en heren... Past ons allemaal. Juist. Ik zal het je even uitleggen. Waarschijnlijk ken je het al. Het is het vreselijke kutspel. Maar... ik leg er nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen zit... daar zitten dus drie nieuwsfeitjes in verborgen. Dat heeft de kabouter leuk in elkaar geknipt en geplakt. En welke drie is natuurlijk een vraag. En als je het weet, bel 0800-121. En als je het herkent... en de winnaar krijgt de enige echte Janne t-shirt. En het zal wel weer... ja, slecht zijn, maar ja, goed, laten we het doen. Ja. In Parijs wordt op dit moment een grote betoging gehouden tegen het homohuwelijk. Het is op zich niet zo bijzonder, maar zo erg was het er nog nooit. De herdenking wordt bijgewoond door nabestaanden van de slachtoffers. Nou, die eerste die is gewoon letterlijk voorgelezen. Nee, maar dit is normaal gesproken zit er wel iets van een element van spanning of zekerheid in. Ja, maar dit is bedroevend slecht. Dit is echt meer dan bedroevend slecht. Wat was ik waar? Had je geen tijd of zo? Het eerste nieuwsje was gewoon helemaal volledig nieuws. Was er iemand jarig in je familie? Dat je van die sociale werkplaats cake moest opnassen, of niet? Hij leest letterlijk voor wat hier staat, ongeveer. Nee, maar het is dus inspiratieloos, makkelijk lui werk. Oh, trouwens, wist je dat ik voor de week de ware identiteit van de boshomo's te weten ben gekomen? Oh god, wat interessant. Leuk om er over twee te hebben. Ja. Tjonge, jongen. Hey, Kabouter, heb jij eigenlijk de normale taal wel geleerd? Ook niet, hè? Goed, in ieder geval, we hebben bellers. Ik weet al lang niet meer waar het spel over gaat. Jan, kan jij dit afhandelen? Ja, natuurlijk. Ik ben een beetje ziek, hoor. Ja, hallo. Richard hey, hier. Hey, Richard. Hey, Richard. Hoi. Mijn naam is Richard Koning. Ik ben homo inderdaad. Boshomo. Een boshomo, zie je wel. Ik begin er niet voor niks over. Ik werk bij Werk FM. Bij jou. Ja. Ik heb alle drie de antwoorden trouwens. Nou, kom maar op. Maar voordat ik ze gegeven heb, ik wil nog even één keer herhalen dat ik boshomo ben. Ja. Dat lijkt me volledig. Ik ben een broertje van Niels Koning. Jezus. En ik zal branden in de hel. Nou, dat is prima, maar geef antwoorden, anders drukken we weer kunnen weg. Kunnen we gewoon verder. Even opschieten. Okay, zoals je zei, de eerste was al letterlijk voorgelezen. Ja, prima. Dus die kunnen we ook goed. Ja, goed. Ja, de tweede gaat over Frankrijk, toch? Ja, dat was de eerste. Dat was de eerste drop. Oh, druk gelijk weg. En die tweede is Niels, dat is zijn broer. Hoi, ben je boshomo Niels? Goedenavond. Ja, weg. De tweede gaat over Tunneltje Japan. Tunneltje Japan, ook wel leuk. Paul, weet jij het? Hey. Hi, Paul, hey. Zou ik dat nog één keer kunnen horen? Ja, tuurlijk. Ga je laat maar horen, die troep. In Parijs wordt op dit moment een grote betoging gehouden tegen het homohuwelijk. Joh, tegen het homohuwelijk. Op zich niet zo bijzonder, maar zo erg was het er nog nooit. Nee. Ja, de herdenking wordt bijgewoond door de nabestaanden van de slachtoffers. Ja. Dus dat is twee. En... hé? Hallo? Ben je de derde vergeten? Nee, die zit tussenin. Dat was het zo erg geworden. Ja, die dat weet niemand. Paul, weet je het of niet? Ja, dat is de herdenking van de ongevallen. Ja, goed. Boot. Ja, en dan hebben we nog de derde. Dat was... even kijken. God, zeg niet. Nee, we gaan even door met Jozefien. Sorry, Paul. Jozefien, ben je daar? Jozefien. Hé, weet je wie Jozefien is? Dat is de vrouw van Joop Verzijl. Ja, hallo Jan. Hoe is het, Jozefientje? Nou, maar dat is gezellig. Ja. Bent u daar weer eens? Dat is leuk. Dat is lang geleden. Ik ben naar jouw foto te kijken. Die ligt naast mijn bed. Ja, doe wel meer vrouwen. Is niks aan de hand, hoor. Dat is doodnormaal. Wat een mooie foto in Volkskrant. Dat dacht ik wel van de halen vissen. Ja, als ik... hé, hoe is het met Joop? Hartstikke goed. Lekker slapen. Ligt hij te slapen naast je? Ja, die slaapt natuurlijk weer. Ja, geef hem even een poor, dat is wel leuk. Ja, maak hem even. Heb je de antwoorden, Josephine? Ja, ik dacht dat het de homomars naar Parijs was. En de herdenking van die boot die door die achterlijke kapitein... Ja, precies. Ja, ja. Mooi. En de smoking Peking. Natuurlijk wat goed, zeg. Josephine, televisie shirt komt naar je. Ongelooflijk. Waar ben je toch een kanjer? Geef Joop een dikke zoen van me. Ja, en blijf even hangen, want je krijgt alweer een mooi t-shirt van ons. Hartstikke goed. Nee, ik ben verhuisd, dus ik moet de kabouter. Ik woon weer in Amsterdam. Nee. Wat gezellig met Joop in Amsterdam. Nou, dan krijg je de kabouter aan de lijn, hoor. Hartstikke leuk. Josephine, de groetjes aan Joop, hè? Ja, zal ik doen. Dag. Ja, Joop is toch leuk. Wat is dit? Oh, weet ik. Dit is Paul Elstakker. Nou en? Ja, weet ik veel. Ja, Kabouter, wat is die nou weer voor een hij heeft wel lekker zijn dag, hè, die verticaal gehandicapte. Ik wil graag mijn welgemene excuus aanbieden voor deze vreselijke plaat. Voor alle mensen die weg zijn gezept. Groot en groot gelijk. Ja, het spijt me. Ja, nee, echt. Ja, nee, absoluut. Gelukkig... Wat slecht. Laat ik zo zeggen, in de tijd was het goed. Nou, nee hoor, ook niet. Ook niet, nee. Nee, dat is altijd al kut. Goed, Mark Putto, je weet wel, heeft onlangs de scheiding van Jan Roos en de nieuwe bestseller van mijzelf voorspeld. Hij had ook het bijna einde van Jan Roos had hij gemist qua voorspelling. Ja, dus dat was niet zo'n goede beurt. Nee. Al met al denken we dat onze goeroe zich beter bij het voorspellen van de Elfstedentocht kan houden. Jan, pak hem maar op. Onze vriend van de show, het beest van het weer, onze goeroe, onze allesweter, Mark Putto. Hele goede nacht, Mark. Goedenavond, Jan. Dag, Jan. Hoe is Mark? Het? Putto! Ga je lekker, Jan? Mark? Ik ben Jan. Ik zei het ook tegen jou. Mark? Ja, gaat lekker, Jan. En jou? Ja, nee. Ja, joh, ik, lekker weekend gehad, jongen. Ik zal je iets vertellen. Ik zit op dit moment te kijken naar... het is een beetje anti-reclame misschien. Ik hoop niet dat iedereen gaat televisie kijken naar een historische wedstrijd van de Australian Open tussen Nadal en Djokovic. Nou, dat is dan belangrijk nieuws. 5,5 uur op de baan op dit moment. Op dit moment begrijp ik niet helemaal waarom je jou bellen dan. Nee, begrijp ik ook. Zullen we maar snel neerleggen dan? Laten we het over weer hebben. Het is koud. Komt hij de Elfstedentocht? Nou, dat is een beetje naar de bekende wegvaart. Ik heb gezegd dat hij nooit komt. Dus dit jaar ook. Maar dit is anders moeten we het Ik wilde eigenlijk u te vragen, als ik het even een beetje nuanceer. Of de kou blijft hangen. Het is een beetje koud. Het wordt misschien wel -6. Gaan we nog een schaatsdingetje krijgen op de Ankerveesplassen? Klein dingetje. Ja, het ziet er wel heel koud uit, kan ik vertellen. Ja, het ziet er koud uit. -30 in de binnenlanden. Wedden. Ja, je had het over -6, Jan. Het is op dit moment al in het land. We zitten met -8 aan de grond op het noordoosten van het land. Dus het wordt steeds kouder. Ja, dat is waar. Hoe kan dat nou? We kunnen wel eens een periode met langdurige koude kunnen krijgen. Dat kan. En hoe lang zie jij die lange periode dan? Nou, in ieder geval tot en met het volgende weekend. En ik kan nu alvast verklappen, dan moet je maar even noteren, dat het aanstaande weekend... Aanstaande weekend. Het is gewoon een leuk gegeven. Leuk gegeven, ja. Dat we een grandioos schaatsweekend op grote schaal kunnen beleven. Dus iedereen kan lekker de ijs op. Ja, kabouters, gooi me maar in, hoor. Ja. Spoep, hè? Spoep. Als je me nou... Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan luisteraars. Het is niet te geloven, maar onze weer gehoord, onze weer gehoord. Mark Putt overspelt volgend weekend een fantastisch... Wat zijn nou leuk? Nee, schaatsweer. Wat, nee, maar je zei iets specifieks. Wat voor schaatsweekend wordt het? Een? Nou, een grandioos... Een grandioos, ja. Nog één keer, ja. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hij aan luisteraars. Het is niet te geloven, maar volgende week wordt... volgend weekend wordt... Godverdomme, wist ik het. Nog één keertje. Dames en heren, jongens en meisjes, echt Jan de luisteraars. Het is niet te geloven, maar onze weergoed, Mark Putto voorspelt dat volgende week een grandioze ijsweekend wordt. Met veel schaatsen en veel vertier en koekensopie. Juist. Nou, ja. Mark, dat is leuk nieuws, zeg. Hè, ja. Verdikken we nog toe. Ik twijfelde er al een beetje aan, hoor. Hey, en tegelijkertijd erg heen Australië. Wat is er in Australië? Jongen, het is daar 56 graden. Ze hebben een nieuw kleurtje op de weerkaart moeten uitvinden om die hitte aan te geven op de weerkaart 's nachts. Ja, maar het is toch heel normaal dat het in Australië warm is als het hier koud is? Nee, kijk, inderdaad, het is 50 plus, hè. En die, in Australië is uitzonderlijk warm. Kijk, en die warmte houdt zichzelf ook in stand, hè. Dat heb je ook bijvoorbeeld gezien in de Verenigde Staten het afgelopen zomerseizoen. En natuurlijk niet te vergeten in Rusland, die zomer van een paar jaar geleden. Nou. Kijk, als het nou zo ontzettend heet is, die grond die droogt helemaal uit. Dus dat betekent dat het, ja, die warmte zichzelf... als het ware in stand houdt. Kijk, gaas terug, je hebt die blakken in de vlakte. Ja, leuk. En als al het vocht eruit is, hè, dan hoeft die zonnewarmte niet meer gebruikt te worden. Nee, dat zie je vaak ook. Maar is dit Armageddon? De damping van het areaal. Ah, zie je toch wel vaker. Als je dan ziet dat al dat vocht eruit is, dat het dan droog is. Jan, ik ben bang. Ik wil even Mark weten. Is dit zo erg dat we moeten vrezen voor het einde van de wereld, Mark? En ik heb ook gehoord dat als het dan brandt, als er vuur is, dat het dan weer warm wordt. Heter. Dan dat er geen vuur is. Verzengend heet dat. Ja. Dat zijn de dingen waar we het voor doen. En zandstormen hebben ze ook, hè? Dat is ook niet leuk. Nee, maar goed, die hitte gaat natuurlijk op een gegeven moment wel verdwijnen. Ook goed. Ja, die gaat verdwijnen uiteindelijk. Ik heb nog even één berichtje, dat mag toch wel. Ja, waarom niet, joh? Hey, trouwens, hoe heet die gozer ook weer van de Gaykrant van vroeger? Heet die nou? Henk Krol? Is dat Henk Krol? Ja. Ja, shit. Ik zat met Timo even, want ik wilde heel grappig doen. Maar ik zie maar, want het is 50 plus in Australië, dat zei hij. En ik denk de hele tijd, god, maar heet die man nou Henk Timo Veef, maar die heet Henk Krol. Ja. Dus ik heb een hele leuke grap. Niet kan. Ja, dat lukte dus niet. Mark, gaan we verder met je nieuws, hoor. Oké, goed. We hebben wel een hele leuke grap gemist, maar het is niet anders. Dat is nee, maar begrijp je, 50 plus. Ja, hilarisch. Ja. Ja, hoor. Ik dacht wel dat je daar over doorging, maar goed. Nou. Even één ding nog. Mooi. Echt idioterie ten top. Ik las op Teletext, pagina 122, en op Teletext had ANWB, moet je nagaan, de ANWB, die verwacht voor morgenochtend 1100 extra pechgevallen. Ja, pechgevallen. En door de vorst. Maar weet je hoeveel het gaat vriezen gemiddeld in Nederland? -2, -3. Nou, dat is waanzinnig dit. Dus eigenlijk zeg jij, dit is een soort weeralarm van de ANWB. Ja, terwijl het 2 graden gaat vriezen. Pechalarm. Ja, het is een pechalarm. Maar goed, laten we eerlijk zijn. De inflatie van de vorst, om het zo te noemen. Het is inflatie toch verschrikkelijk, laten we eerlijk zijn. Daarom bel je Mark Putto, inflatie van de vorst. Ja. Nou, je hebt weggebruikers, vorige ochtend geen enkel probleem. Nee. Starten dat hok, vol gas en planken erbij. Want anders dan staan we allemaal weer vast. En niks, geen 1100 pechgevallen. Allemaal onzin. Bangmakerij van die club van Guido van Woerkom. Mark Putto heeft gezegd, niks aan de hand. En als Mark het zegt, dan is het dan zo. Dan is het waar. Mark, hey, Putto, ik vind je een topper. Mag dat mag ook wel een keer gezegd worden. Ja, dankjewel. Dat is hartstikke goed. Maar ik mag afsluiten met... Ik dacht dat je dat net gedaan had. Met dat het hoogtepunt, of niet? Ja, oh, je mag al een happy hoor. Ending, Mark. Maar tuurlijk. Sluit me af met het hoogtepunt, vriend. Oké, goed. Ga ik afsluiten. Nou, mooi, dank je. Nee, luister nog heel even. Ja, vlug dan, hoor. Tuurlijk, nog heel eventjes. Maandag, dinsdag bakken met sneeuw, met name in het zuidwesten van het land, ook in België. Dan moeten we denken aan 10, 20 centimeter sneeuw. En 20 centimeter sneeuw in België. Strenge vorst eroverheen met -12 tot -17. Gaat ze dan op de pas? Dat is een beetje het beeld eigenlijk voor tot midden volgende week. En dat kan niemand bevroeden op dit moment. Maar Mark Putto. Ik zei het in februari ook al. Ja, die zei het al. Ja, je bent al gezegd, jongen. Hey, hartstikke goed. Okay. Het wordt eindelijk winter. En dat zie je wel vaker in de winter. Maar toch, ontzettend bedankt. Nee, maar ik vind het toch leuk. Nee, maar... Ja, maar kijk, we zitten natuurlijk wel... Nee, we zijn in een land terechtgekomen dat we aandacht besteden als er winter weer is in de winter. En dat is gek. Nee, begrijp ik dat als in juni er sneeuw valt, dat Mark Putto zegt, het is heel raar. Er valt sneeuw. Nou, ja, maar Mark doet niet voor een beetje sneeuw, hè? 20 centimeter sneeuw, Jan. Niet zoals de vorige keer Mark het voorspelde dat ik bij jou kan eten. Weet je wat er 1 millimeter sneeuw lag? Eén Hansie Spekman sneeuw is het. Ja. Er is iemand snapt die. Hey Mark, dankjewel. Of leg je al te slapen? Zo, goed. Hartstikke hartelijk was dat. Cecilie, ja, hou jij even schaatsen eigenlijk? Ja, ik vind het erg leuk. Kan het alleen niet. Dus ik vind het leuk om naar te kijken. Jij hebt je vanmiddag gekeken. Vind je dat leuk om naar te kijken? Jij vindt leuk. Ik vind het leuk dat je goed geïntegreerd bent, hoor. Vind ik hartstikke leuk. Maar nou, zeggen dat je schaatsen kijken leuk vindt, is echt gelul, hoor. Dat vind je toch niet leuk? Ja, vind je kaarsmeisjes ook leuk dan? Vrouw Antje en zo, dat is toch ook gereed aan? Nee, maar het schaatsen, dat is toch wel het Nederlandse trots. En het, als we Irene Wüst moeten geloven, dan moet het een Olympische sport worden. Dus, schaatsen? Niet? Ja. Nou, dat vind ik wel een goed idee. Om schaatsen in Olympische... Ja, nee, misschien moeten schaatsen wel een keer een laten Olympische sport worden. Misschien moeten ze een opbouwen. Schaatsen een Olympische sport raken. Het is toch niet te geloven. Je hebt zo'n vrouw in de studio. En wat zegt ze? Schaatsen moet een Olympische sport worden. Ja. En ik vind dat je gelijk hebt ook. Laten we dat doen. Ik verzin het niet, hoor. Nee, dat is al heel lang zo. Is al bijna een paar honderd jaar zo. Nee. Maar zij heeft toch een brief geschreven naar die Italiaan van de Huppelepup-bond. En die heeft haar toch afge... Hij is toch heel bot tegen haar geweest en gezegd van... Ik praat niet met sporters. Nee, dat is waar. Ja. De baas van de Internationale Schaatsunie. Ja, maar schaatsen is wel een Olympische sport. Ja. Al een tijdje. Daar winnen we altijd medailles. Ja, nee, oké, okay, dat snap ik. Misschien maar bij de zomerspelen dan? Bij de zomerspelen misschien. Of de Paralympics. Nee, veel. We knippen dit er wel even uit, want dit is een beetje een... We zoeken het uit, lieve luisteraar. Nee, we zoeken het uit, denk nog, ik ga er nu mee beginnen als Jan ondertussen even doorgaat. Ja, na de Turken zijn de Marokkaanse Nederlanders van de niet-westerse allochtonen het slecht geïntegreerd. Maar niet eens onze schaatskijkende vrouw die we hier zitten. Behalve financieel, want onze uitkeringsstelsel kent voor hen weinig geheimen. Liefst een kwart van de Marokkaanse Nederlanders die leeft dus van een uitkering. En niet alleen in Marokko, maar ook hier. En wederom wenden we ons naar de duiding van onze Marokkaanse orakel van vanavond. Shalia Majoud. Doe ik het toch weer? Ja, fantastisch. Majoud zei je weer, hè? Ja. Hey, vaak als je dan zegt over die criminaliteit, zeg je, godverdikke joh, 65% van de jongeren, dat is gigantisch. En dan zijn er dan, dat zijn Nederlanders overigens die dat altijd zeggen, ja, dat is kleine criminaliteit, maar zeg maar financiële, witte bordencriminaliteit, geldwaarsluizen, ja, dat doen de blanken. Ja. Ja, dat is dus ook niet zo. Nee, sterker nog, ook grote misdaad, het bankroven en drugs en shit. Is echt bevorderd. Tegenwoordig echt ook je eigen criminele groepen. En echt hoge eredivisie met Kalashnikovs en shit. Het gaat goed, wat dat betreft. Qua integratie. Maar laten we het even over integratie hebben. Ja. Is die mislukt, bij jou niet hoor, maar is die over het algemeen mislukt bij de Marokkaan? De Marokkaanse Nederlander? Ja, dat bedoel ik toch. Ja, nee, dat zeg je niet. Nee, dat is even waar ook. Ja, ik zei het niet, maar... Ja, in de geest van het gesprek was wel duidelijk. Ja, precies. Ben jij net Marokkaanse Nederlander genoemd worden? Of gewoon Nederlander? Nederlander. Met Marokkaanse roots. Met Marokkaanse roots, inderdaad. Ja, dat is daar. Ja. Ik vind Marokkaanse Nederlander ook raar. Ja. Met een Nederlander toch? Je bent gewoon een Nederlander. Hey, maar dat gewoon is niet meer gewoon. Nee. Maar dat komt door? Door hoe wij vertegenwoordigd zijn... In de media, in van alles. Criminaliteit ook. Juist doordat die criminaliteit zo hoog is onder Marokkanen... Ja, komt de rest ook in de slechte. Dus die stortvloed van negativiteit, zonder de media de schuld geven... Nee, dat soort lulkoek geloof je niet in de week. Dat zorgt ervoor dat de integratie over de hele lengte niet goed lukt. Omdat je per definitie wordt aangestaard als een van die groep die niet wil deugen. Ja, lekker. Vind ik wel een beetje moeilijk, hoor. Sorry, ik even tussendoor mag dat. Het is natuurlijk een heel langdurig proces geweest. Ja. Waar al de criminaliteitsgedoe speelt al zeker 15 jaar in een redelijk. Dat het redelijk duidelijk is dat zich dat aftekent. Het wordt steeds erger. En nou ja, alle andere dingen, opvommingen. Maar zelfs de lagere schoolscore, Marokkaanse meisjes, de laagste CITO-scores. Nou, dat hoeft toch echt niet meer. 30 jaar na de eerste generatie. Klopt. Dus ik voel wel iets in wat je zegt dat het elkaar natuurlijk niet echt heel positief beïnvloedt. Het maakt het niet een populairdere bevolkingsgroep door al die negativiteit. Ja. Maar nergens... staat geschreven dat je je daardoor hoeft te laten weerhouden om zelf te presteren. Nee. En dat mis ik, dat punt. Waarom zou je nou als Marokkaans meisje van 4... of niet gewoon met je vriendjes op school doen? Dat kan toch? Nou ja, dat komt natuurlijk met die ouders. Die ouders die zijn dus minstens tweede generatie. Want dat maakt je me niet wijs. Dus die gaan niet meer weg. Nee, die gaan niet meer weg. Zeg gewoon Nederlanders, dus zoals Salia zegt. Ja. En die blijven hier. En dat komt dus nooit meer goed. Nou, niet meer met de huidige generatie. Maar die generatie, die kinderen van 4, die zitten ook al onder in de score. En dat taalprobleem zit er nu ook al in. Dus dat komt ook niet goed. Nee. Maar wanneer komt het goed? Ja, ik denk dat je een aantal generaties verder moet gaan. Voor hoeveel afwachten. Denk je? Ja, ik denk 3, 4. Behalve tijd. Wat moet er nou daadwerkelijk binnen die groep, of misschien wel in de contacten tussen blanke autochtone Nederland en die groep gaan gebeuren voordat dat keert. Er zit toch ergens, dan moet er toch iets zitten van... Ja, ik denk, ik zou toch, verdomme mijn eer... Het gaat altijd over eer, hè? Nou, het zou mijn eer toch verdomme te na zijn... als mijn kinderen niet een behoorlijke toekomst konden opbouwen in dit land. Dat zou het toch werkelijk... Dat moet toch de minste ambitie zijn die je hebt? Ja, maar dat, ik heb een klote leven gehad, nou, maar dat gaat mijn kind zeker niet gebeuren. Dat gaat mijn kind zeker niet gebeuren. Maar er wordt ook heel makkelijk gedaan over het feit van... God, het is Nederland. Dus het komt wel goed. Ze komen goed terecht. School of geen school. Nogmaals, ik zeg niet dat ik daar zo over denk. Nee. Er zijn duizenden met mij die er niet zo over denken. Alleen het gros heeft gewoon heel veel moeite met... te accepteren dat we hier nou eenmaal leven... en dat je je moet aanpassen in de samenleving die Nederland heet. Waarom was je, maar wat is daar dan eigenlijk zo erg aan? Ja, waarom heeft het gros zo'n hekel aan ons? Nou, het is niet een hekel aan ons. Nou, het is aan Nederland en de Nederlandse samenleving. Het is een wisselwerking. Omdat wij een hekel aan Hulli hebben, ja, hebben Hulli een hekel aan ons. Ja. Oh, zo simpel is het. Het is, ja, nogmaals, zoals ik al eerder heb geroepen... het is een wij-zij-verhaal. Mm-hmm. Ja, jij zegt dat wij-zij-verhaal... dat is van culturele aard, zeg ik telkens. Ja, dat is cultuur. Maar goed, ik krijg nog steeds in dit gesprek... wat ik overigens heel gezellig vind... maar ik heb nog steeds geen hendel op... wat is dan precies dat cultuurverschil? Ja, behalve dat je nu zegt van... nou, als we niks hoeven te doen, dan doen we liever niks. Dat het grosse zo waarschijnlijk denkt. Nou, dat vind ik geen cultuur. Als je, dat noemen we luiheid. Ja. Wat is dan, wat voor culturele verschillen liggen er dan? Vinden ze onze gewoontes slecht? Of is het een samenleving waar je geen deel van... Nou, één ding hebben ze wel gelijk in, hoor. We hebben wel een kutklimaat hier. Nee, dat weer. Is waar. Ja. Maar dat is dan weer geen cultuur. Maar dat heeft inderdaad niks met cultuur te maken. Als je weer je niet aanstaat, dan ga je weg. Nee, maar ik denk als je op het zandpot bij een dorpje Marrakesh zit... dat je kansen op een zeg maar, geslaagde toekomst kleiner is dan hier. Want wij zijn gek op mensen vertroetelen en een goede toekomst wensen. En als je iets kan als Marokkaan, dan krijg je gelijk een goede positie. Want dan vinden we hartstikke leuk om zo'n typje erbij te hebben. Zo werkt het wel in Nederland. Ja. Dus dan, die kansen worden geboden. En er zijn heel veel types die loepen over discriminatie en racisme. Dat is allemaal hartstikke leuk. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon leuk. Want als je je best doet, is er niks aan de hand. Ja, maar daar ligt het hem in. Maar waarom Nederland, doen ze dan niet de best? Nederland vertroetelt. Waarom zou ik moeten gaan werken als ik toch een uitkering krijg? Waarom zou ik naar school moeten als er toch niemand controleert... of ik wel of niet naar school ga? Nederland verzorgt je vanaf het moment dat je geboren bent tot aan je graf. Alleen daartussenin, het wordt je gewoon heel makkelijk gemaakt. Dat is wel zo, maar ik ben grootgebracht om hard te werken voor mijn geld. Ja, ik ook. Dus dat is nooit in me opgekomen om dan te denken... als ik op mijn nest blijf liggen, krijg ik ook geld. Maar jij zegt eigenlijk dat het cultureel acceptabel is in die gemeenschap... dat je er zo over denkt. Dat je denkt, nou, als ik niks hoef te doen, dan... krijg je het toch wel. Het grote gedeelte is wel van, joh, waarom? Waarom zou ik moeten gaan werken? Maar overigens, Nederlanders... De autochtoon zegt dat tegenwoordig toch ook. Waarom zou ik mijn nest nog uit moeten komen... terwijl al die bezuinigingen en ik werk keihard... Ja, maar dat is zeg maar wel het afval van Nederland. Dat zijn de tokkies en dat vinden wij. Dus dat zijn wij als autochtonen. Ja. Zeggen van dat soort volk, die moeten van de bank getrapt worden... en gaan papier prikken. Ik vind dat iedereen van de bank afgetrapt moet worden. Ja, dat is wel zo. Maar ik zeg dan zeg maar over die... er zitten hele wijken, joh. In Amsterdam-Noord, Arnhem heb je hele wijken. Die gasten doen allemaal geflikker. Ja. En dat is vreselijk. En dat zit voor mijn belastingpunt. Ja. Ja, nu zegt iedereen die naar zit te luisteren... Van mijn belastingpoeten. Jij zit op het programma van mijn belastingpoeten. Nee, maar begrijp je dat je, ja, dat je denkt van... ga wat doen, man. Ja, ga wat doen. Maar dat zou toch de algemene zin moeten zijn. Ga wat doen. Ook die jongens die liever de criminaliteit ingaan. Ja, hoezo wordt daar niet meer op gecontroleerd? Waarom? Die jongens die horen ergens te zijn. Die moeten of naar school... En als ze niet op school zijn, dan zijn ze op straat. Maar dan leg je dat bij de overheid, bedoel je? Ja. Maar de ouders moeten toch gewoon zeggen... Hey, je gaat naar school, klootzak. En anders ga je werken. Maar als je kind van huis gaat... en jij als ouder bent in de veronderstelling dat je zoon op school zit... en die komt daar niet aan, die gaat liever een dagje spijbelen met zijn matties... Salia, als ik weet heel zeker hoe dat werkt. Als ik mijn kind 3 dagen in de school gaat, dan krijg ik een briefje van de meester... dat hij 3 dagen is komen opdagen. Hoor. Nou, en 65% van de jongens is in aanraking geweest met justitie... Mm-hmm. Dus die zijn voorgekomen. Dus dus 65% van de ouders die een zoon hebben... Uh-huh. Die weten dat hij niet een ijsje gaat kopen, maar Hem gaat stelen. Hem gaat stelen. Dus dan denk je op een gegeven moment, ja, dan moet ik godverdomme ingrijpen, want dan gaat niet goed met die gozer. Ja, het heeft, ja, nogmaals, ik kan me niet voorstellen dat dat niet met de betrokkenheid van de ouders te maken heeft. Ja, het heeft gewoon, de ouders die zijn erbij betrokken. De regering is er verantwoordelijk voor. Als jij iedere keer met een tik op je vingers er weer van afkomt, ja. Zware straffen. Ja. Nou ja, en dan die ouders die niet meedoen, ook straffen? Totdat ze 18 jaar zijn, ben je verantwoordelijk voor je kinderen. Ja, en als je die verantwoordelijkheid niet neemt, dan moet je het ook gepakt worden. Ja, dan had je geen kinderen moeten nemen. Ja, daar ben ik wel met je eens. Maar dat vind ik over heel veel mensen overigens. Ja. Waar ik mezelf niet mee bedoel, hoor. Nee, maar als mijn vrouw dit terug hoort, dan krijg ik probleem. Daar bedoel ik onze kinderen niet mee, hoor, schatje. Hartstikke leuk, die kinderen. Lekker om 6 uur op. Hartstikke leuk, kinderverjaardag vandaag. Leuk, ja, hoor. Daar doe je het voor. Echte Jan is straks terug. Nu even het nieuws van 1 uur. En Jan Heemskerk is terug. En onze hoofdgast ook. Tot dan. 1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Duizenden aanhangers van de Venezolaanse president Hugo Chavez hebben hun steun betuigd aan de zieke president. In het hele land gingen mensen de straat op om te laten merken dat ze nog steeds achter zijn socialistische revolutie staan. Ze reageren daarmee op het protest van de oppositie tegen de uitgestelde beëdiging van de president. Chavez wordt in een Cubaans ziekenhuis behandeld voor kanker en was afgelopen donderdag te ziek om de eed af te leggen. De oppositie noemt het uitstel ongrondwettelijk en dreigt naar het Inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten in Costa Rica te stappen. Ook wil de oppositie duidelijkheid over de gezondheidstoestand van Chavez. Op verzoek van Frankrijk komt de VN-veiligheidsraad de komende dag bijeen om te praten over Mali. Franse troepen proberen de moslim-extremistische rebellen in het noorden van het land te verdrijven. De Fransen bestoken met vliegtuigen en gevechtshelikopters de bolwerken van de strijders. Voor de missie heeft Frankrijk zo'n 400 militairen ingezet. De rebellen willen van Mali een moslimstaat maken. Ze hebben nu een gebied in handen dat groter is dan Frankrijk zelf. In Los Angeles verzamelen zich tientallen wereldsterren voor de uitreiking van de Golden Globes. Het is voor de 70ste keer dat de Amerikaanse tv- en filmprijzen worden uitgereikt. Net als bij de Oscar-uitreiking eind volgende maand is de film Lincoln van Steven Spielberg de grote kanshebber met 7 nominaties. Spielberg maakt ook kans op een beeldje voor de beste regisseur. Op tv-gebied zijn de series Modern Family en Nashville kanshebbers. De Britse zangeres Adele, die in oktober beviel van een zoontje, zal voor het eerst in maanden weer optreden. Ze is genomineerd voor een Golden Globe voor de titelsong van de James Bond film Skyfall. Het weer vannacht wisselend bewolkt met in het Waddengebied enkele sneeuwbuien. Het is tussen de -4 en -7 graden. Overdag wisselen wolkenvelden en enkele zonnige perioden elkaar af. In de middag en avond vanuit het zuidwesten sneeuw blijft de hele dag net onder nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Poot. Ik ben en blijf Jan Roos. Ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt gratis bellen met 0800-1121 voor wat er geleuter. En de stelling van vanavond is, de Echte Janne moeten nu ook grote graaiers worden. Nou, dat lijkt me duidelijke zaak. Ja. Maar nu eerst, Salija Mejoud zit hier nog steeds. En we zijn raar met die naam, joh. Ja. Is helemaal niet nodig. Haal toch je... Nee. Het gaat over het wij-zij-gevoel. Bij jou in het gezin is het eigenlijk allemaal heel goed gegaan. Je vertelt net, je bent de oudste van 5 kinderen. 3 kleine broertjes, een klein zusje. En een vader die bijzonder verlicht was en zei van... Nou ja, je woont hier in Nederland. Ja. Ga lekker Nederlands zijn. Ja. Daar heb je wel geluk mee gehad. Dat realiseer je vermoedelijk ook wel. Daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Alleen, daar kwam wel bij kijken dat mijn moeder het niet altijd met hem eens was. In verband met de sociale controle. Ja, bijvoorbeeld het liberale was het niet mee eens. Ze vond jouw vader te vrij. Ja, ze vond mijn vader te vrij. Oh, mijn vader die zei van, joh, je bent hier geboren, hier getogen. Je bent een Nederlander, je hoort Nederlands te spreken. En het liefst ABN. En, eet een frikandel op zijn tijd. Ja, kipfrikandel wel, ja. Oh, je houdt je wel aan de geen varkensvlees. Ja. Daar krijg je ook alleen maar pukkels van. Ja, krijg ik alleen maar pukkels van, dus ja. Maar goed, het voertuig bij jullie thuis was Nederlands. Was Nederlands. Tegen mijn ouders spreken wij nog steeds Nederlands. Ze antwoorden wel in het Marokkaans terug. Ja, dus ze spreken allebei gewoon goed Nederlands, kunnen zich prima redden. Wij hoeven niet continu mee naar de huisarts of naar de bank of wat dan ook. Kunnen ze zelf? Ze kunnen zich prima redden. Vind ik ook zoiets, hè? Dat je dan zo'n volwassen vrouw ziet en een kind van 6 die dat dan moet vertalen. Dan denk ik, dan ben je mislukt als mens. Nee, denk dan ben je niet mislukt. Dan ben je trager dan anderen. Ja, maar die wonen hier dan een hele leven al. Sorry, Nederlands is niet een hele makkelijke taal om even op te pikken. Als nee, Marokkaans ook niet, maar als je er bent geboren wel. Maar het is wel zo dat je wil het niet leren, of je wil het wel leren. Het heeft niks met willen te maken. Als ik in Spanje woon, spreek ik binnen een half jaar gewoon goed Spaans. Dat komt omdat je naar school bent geweest vanaf het moment dat jij 4 was. Je spreekt waarschijnlijk ook nog andere talen. Nee, ik vind het ook lekker om te communiceren met de mensen waar ik omheen loop. Maar als jij nog nooit naar school bent geweest, je hebt van huis uit 1 voertaal, je moertaal gehad. Ja. Dan wordt het toch heel moeilijk om een Europese taal te leren? Ik heb het over jongens die hier geboren zijn. Die hebben gewoon wel een taal geleerd, namelijk de Marokkaanse en de Nederlandse. Ik dacht meer dat je het over die mevrouw had die naar de dokter moest die de taal. Ja, maar ik zie daar nog steeds. Ik zie daar ook de tweede generatie en de derde generatie zitten. Ja, maar daar storen ik me onder andere ook mateloos aan. Maar de sociale controle. Even geweest, de sociale controle. Daar waren we gebleven, precies. Jij weet nu net zo goed, beter dan wij, veel beter dan wij, dat er ook gezinnen zijn waarin dingen als, vooral voor vrouwen natuurlijk, ik weet hoe vrij jij precies bent opgevoed. Je bent met een Marokkaanse man, was je? Ik was met een Marokkaanse man. Bent gescheiden? Ja. Ook wel. Afvallige. Maar dat mag niet. Was het geaccepteerd geweest als je met iemand een kaaskop thuis gekomen was? 20 jaar geleden niet. Maar dan meer door mijn moeder in verband met de sociale controle van God, wat zal de rest over mij zeggen? Mijn vader die zou zeggen van, joh, top, als jij gelukkig wil zijn, Piet, dan moet je het ook met goed. Piet is het ook goed. Hey, mijn vraag is, maar ik stel voornamelijk hele simpele vragen, hoor. Dat heeft ook met mijn achtergrond te maken. Ja. Waarom zou je het niet prettig vinden in de sociale controle? Waarom vindt de sociale controle het niet leuk als je met Piet gaat? Waar heeft dat mee te maken? Want Piet is misschien best een aardige gozer. Ja, verdient zijn centjes, slaat de wijf niet in elkaar. Wat is het probleem dan? Ja, en dat is toch anders. Omdat het anders is? Omdat het anders is. Of is het nu het blokje islam aangebroken? Nee. Daar heeft het niet mee te maken? Nee. Ja, het gekke is namelijk, mijn vader zou denk ik dol van vreugde zijn geweest als ik met een zo'n exotische schoonheid zoals jij zelf was thuisgekomen. Ja, mijn ook. Ik heb het over 20 jaar geleden. Ja, 20 jaar geleden was hij ook al een extravagante vader geweest. Ja, die had met Indonesische vrouwen veel. Dat waren zeg maar de eerste Marokkanen. Die deden ook rare dingen. Die hebben op een gegeven moment treinen gekaapt. Zo, die schaam je nergens voor. Nee, het ding is natuurlijk, daar kook ik toch wel tot de kern van de zaak. Het heeft het allemaal toch een beetje te vast te maken als het dan niet religieus is. Dan is het dus, zoals jij dat dan noemt, cultureel. Ja. En is het dan niet een keertje tijd om te zeggen, ja jongens, we zitten hier nou 3 generaties. Wat gaat er gebeuren? Gaan alle Nederlanders Marokkaan worden? Of zullen we toch eens een keer zeggen, goh, weet je wat, we doen eens een beetje ons best om hier in ieder geval het begin van een soort van acceptatie van we zijn ergens anders. En jij hebt zegt de mond vol en ik weet dat je het meent van individualiteit. Ja. Maar ja, als je niet eens met een Nederlands man thuis mag komen, of je moeder die hier spreekt van een brug, dan zijn we... 20 jaar geleden. Nu hebben ze zoiets van, joh, het maakt me niet uit wat voor man jij het mag is. Nu met een Nederlandse man thuiskomen. Als ik dat zou willen wel. Hey, ik heb nog even een simpele vraag. Zou je dat niet willen? Ik val niet op Nederlandse mannen. Oh, en waarom niet? Ja, ik weet niet. Precies, dat vinden we ook heel te lust. Nee, heeft dat met lichaamsbeharing te maken? Of zo? Ja, onder andere. Oh, ja, dacht ik wel. Hey, maar ik heb weer een simpele vraag. Hallo, een simpele vraag. Bam, bam, bam. Sociale controle is heel sterk in het milieu. Was heel sterk. Nou ja, wordt nog steeds wel gezegd. Hè? Veel mensen zeggen van Marokkaanse afkomst, wij gaan naar de moskee. Ik ken er een aantal Marokkanen, die gaan naar de moskee. Mm-hmm. Omdat als ze niet gaan, dan krijgen papa en mama gezeik. Met de buren, met familie. Dus ze geloven niet in Allah. Wat bestaat geen God, kan ik je nu vertellen. Die bestaat helemaal geen engel, hoe je hem ook noemt. Bestaat helemaal niet. Maakt niet uit, iedereen zijn eigen hobby. Maar die gaan erheen, omdat ze anders gezeik krijgen van de buurt. Dan denk ik, simpel vraag, hè? Simpel vraagtijd. Waarom werkt die sociale controle dan niet als die klootzakken crimineel zijn? Ja, want dan wordt er weggekeken. Ah, dus er is sociale controle als het gaat over Allah? Of er is sociale controle als het gaat dat je niet met een kaaskop kan trouwen? Maar als die klootzak een overval pleegt, dan is er dan, sociale controle. Je spreekt mensen niet aan op de opvoeding van hun kinderen. Dus nee, inderdaad, dan wordt er weggekeken. Maar dat is een pakje hypocriet. Ja, dat weet je ook wel. Ja. Maar dat is toch raar? Want ik denk, als die sociale controle zo heftig is. Ja. In Nederland was... Wij hebben geen sociale controle meer, wat ook niet helemaal goed is, hoor. Mm. Maar in Nederland was het zo dat je kreeg gewoon van je buurvrouw een klap voor je smoel als je belletje ging trekken. Ja. Dat was dan een sociale controle. En nu als je dus oude vrouwtje berooft en zegt, dan gaat de buurvrouw eventjes zo... Dat is toch maf? Ja. En hoe komt dat dan? Is dat ergens aan een cultuur... Nee, maar dat is misschien het stukje... dat heeft inderdaad met het hypocriete te maken. Een beetje met het schijnheilige. Niet met anderen willen bemoeien. Dus opvoeding, bemoeien met de opvoeding van andermans kinderen... ja, dat doe je gewoon niet. Doe je ook niet, volgens mij, in de Nederlandse cultuur. Maar ja, je maakt het dan toch... niet meer. Ik wou het eigenlijk niet vragen. Je maakt dus deel uit van een groep... waar je dan ook met een zekere persoonlijke distantie naar kijkt. Mm. En je denkt, eigenlijk kunnen een paar dingen niet. Nee. Het kan niet waar zijn dat iedereen weet wie het oude vrouwtje beroofd heeft... maar niemand zegt het, om in onze terminologie te blijven. Ja. Dat schaam je dan niet kapot? Ja, dan schaam je inderdaad kapot. En denk je dan niet op een gegeven moment van als we het een keer anders moet worden, dan moet het een keer vanuit onszelf komen, want dat kan toch niet zo? Als je dat toch weet, dat al de vriendjes van mij en zo, die plunderen het dorp leeg. Ja. Met een blakke kaaskoppen. Ja, en dan ga je er op een gegeven moment iets vanuit. Het gaat trouwens sowieso zelf door de heg, maar ik zou ze ook hun ouders laten weten wat er aan de hand is. En mee naar het politiebureau. Waarom gebeurt het dan niet? Simpele vraagtijd, hè? Veel Marokkaanse mensen zijn islamitisch. Mm-hmm. En in de Koran staat namelijk dat de ongelovigen, wij, mm-hmm. minder waard zijn. Mm-hmm. De daders van Marokkaanse jongen, of de slachtoffers van Marokkaanse jongen, zijn bijna altijd autochtone Nederlanders. Zou er een connectie kunnen zitten, zeg maar, in de islam van die ongelovige honden? Het maakt geen flikker uit wat je ze aan doet, want ze horen niet bij ons. Ze zijn minder waardig. Zou dat kunnen? Nee. Nee, want zeg maar, die overvallen vinden niet plaats binnen de... Niet naar de verwijzing naar de Koran, ja, die verwerp ik meteen. Waarom? Stel dat er van die jochies de Koran gepakt zou hebben en gelezen hebben. Hadden ze de misdaad niet gepleegd? Dan hadden ze de misdaad niet gepleegd. Dus geloof en hetgene wat er nu gebeurt, ja, dat zijn twee aparte dingen. Ik denk juist dat op het moment dat ze zich wel verdiepen in het geloof, wel die Koran lezen en de mooie dingen eruit pakken, dus niet de interpretatie zoals degene die moorden en dat soort dingen doen uit naam van de islam. Nee, maar dat de islam voor interpretatie vatbaar is? Ja. En vind jij dat mensen die er ook zo over denken, die denken dat er een heleboel mensen zijn, die net zoals met alle andere religies, een soort van cherrypicking doen, een soort van dit vind ik er leuk aan, dit vind ik er mooi aan, dit is wat mijn Koran, mijn geloof is. Vind je dat die ook naar voren zouden moeten stappen en zeggen... nee, er is wel degelijker gemaakt de islam, dat zijn wij namelijk. Nee, maar die is er ook. Nee, maar je moet het toch letterlijk nemen? Ja, maar Koran, dat is dus de vraag. Als je dat zou doen, dus het christendom ze doen, dan trokken we weer op tegen Jeruzalem. Dus ja, maar dat doen we niet, want wij hebben de verlichting al gehad. Is het, ja, daarom, ja, maar, is het teken van verlichting. Niet. Ja. Maar goed, Salia zegt dus nu dat zij dat ook vindt. Dat ja, ik vind dat je juist de interpretatie zoals die voor jou van toepassing is... en die past in jouw leven. Als je daar dan de islam en de Koran als onderdeel van wil maken, maar, dan kan dat. Krijg jij geen glazen? Sorry? Kan jij islamiet zijn? Kan je moslima zijn? Ja, ik ben een moslima. Ja, nee, maar omdat je je... uit die groep trekt. Hè? Jij zit hier bij de echte Jan te vertellen hè? Dat je je doodschaamt. Dat je geen hoofddoek, je bent gescheiden. Je bent zo haram als de pleuris ben je. Ja, maar dat is niet waar. Nou, dat bepalen wij wel, hè? Nee, maar weet je wel. Dus, jij moet uitgestoten worden, want je klopt voor geen meter. Ja, goed, dat zal vanavond sowieso gebeuren. Ja, maar ik zou je vertellen, kom maar bij mij. Want ik val namelijk wel op Marokkaanse meisjes. Hey. En ik wil best wel een keer een beetje check op... Mag ik je vraag beantwoorden of niet? Had ik een vraag gesteld? Ja, volgens mij tussendoor ergens wel. Oh, sorry. Ja. Nee, ik ben inderdaad een moslima. Alleen, ik interpreteer de islam op dit moment zoals die past in mijn leven. En mag jij dat zeggen? Hardop, zeg maar. Is iedereen dan niet vreselijk boos? Want is dat inderdaad, zoals Jan zegt, niet eigenlijk de bedoeling... dat je helemaal niet interpreteert? Ja. Maar dat heb jij er geen geit aan. Ik heb nooit anders geleerd. Dus de liberale islam bestaat wel? Nou, ik dacht namelijk dat de liberale islam namelijk een atheïstische moslim is. Nou, nee. Nee, ik geloof in Allah. Ik doe mee aan de Ramadan om twee redenen. Afvallen. Reiniging. Reiniging. Noem het zo tegenwoordig. Ja. Ja. Nou, daarom ik onder de douche, hoor. En voor het milieu. Ik ben 12 kilo gereinigd. Ja. Nee, maar en waarom? Voor reiniging en voor? Reiniging en om inderdaad één keer per jaar dat gevoel te hebben... wat anderen het hele jaar door moeten missen. En dat is het eten, drinken en je weer kunnen inleven... wat we vergeten zijn het hele jaar door in mensen die het minder hebben dan jij. Ja, daar vind ik... Ik heb wel niks met de religie, maar heb je misschien wel gemerkt. Maar ik vind namelijk poverty, hè, de armoede, dat is goed voor mensen. Ja. Nee, dat meen ik echt serieus. Met beide benen op de grond. Ja, zeker. Ja, en je gaat dan een oude vrouwtje beroven. Maar ja... Om het weer aan de... Ja, ja, ja. Ja. Nog armen, ja, eigenlijk zijn het geven. Allemaal kleine Robin Hoedjes, die, ja, die mannetjes en die achtmetjes. Ja, leuk toch, ze delen, ja, het, ze delen, ja, het uit. Alleen ze geven het aan Fatima's en niet aan Overa's. Ja, oh, dat is jammer. Nou ja, goed. Maar ik bedoel, zo'n bondjasje dat, met zo'n nekkie, dat is toch ook... Dat is niet goedkoop. Warm. Het komt nu wel heel goed van pas met, ja, min 17 straks. Dat is zeker weten. Nee, maar goed, ik vind het wel... daarom ben ik zo blij dat je bij ons was. Mm-hmm. Ik heb een paar eye-openers gehad. Ik ook. En heel simpele feit, bijvoorbeeld over de liberale islam. Ik dacht, het is gelul, bestaat niet. Want dan moet je al zeggen van, ja, ik ga erheen, een soort traditie moslim. Nou, ik vind het vooral mooi dat iemand, ik vind vooral dat iemand het er ook zegt. En zegt, dat vind ik wel fijn. En dat geeft hoop en moed. De burger moet. Nou, dat vind ik echt. En sowieso, wat een genot om hier te hebben. Ja, ontzettend bedankt dat je hier was. Ik vond het hartstikke leuk. En succes natuurlijk met de post online. Ja, yeah, thanks. .nl is het, hè? .nl. Vind ik wel netjes. Oh, dan gaan heel veel mensen gaan dan op een website beginnen en doen ze .com. En denk je, gast, joh, je komt ineens in België met dat ding. Hou nou op. Nee, vind ik netjes. Ja. Gewoon. En daarmee hebben wij ook echt Janne.com. Of The Real Jones is dan. Ah, wat maakt dat. Hey, ontzettend bedankt dat je hier was. En succes met alles wat je brengt. En als je dan op een gegeven moment toch, ja, je eenzaam voelt. Yeah. En die leuke Marokkaanse mannen zijn allemaal bezet. Probeer eens zo'n blanke, lekkere Hollandse boerenlul. We zijn best leuk, jongen. Je hebt me nog niet overtuigd. Nee, dat nou, gaat meisje, niet gebeuren, dat denk ik, komt wel eventjes in de reclame breken. Ja, okay. Dan ga ik eens eventjes de microfoon aan de kant gooien. Dit hoeft niet die referentiekader te zijn. Er zijn ook andere Nederlandse mannen. Je hebt ook leuke Nederlandse. Ja. Leuke Nederlandse. Ja, echt, die zijn er ook. Hou je van garnalen? Heerlijk. Ja, ik vang ze zelf. Nou, maakt niet. Jan, pak een beetje dan. Ja hoor, vorige week wist onze sportgoeroe ons te boeien met een machtig winterstop voetbalverhaal. En we gaan eens kijken of dat vandaag weer zo is. We leggen vlug contact met onze sportgoeroe. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Hele goede dag. Leo Driessen, hallo. Dag Jan Roos. Goeienacht. En goeienacht Jan Heemskerk. Ah, ja. Hey Leo. Ja, Jan. Hoe is het? Ja, dat moet ik dan natuurlijk aan jou vragen, ja, hè? Of je weer helemaal hersteld bent. Ja, nou, het is omdat je het vraagt. Nou, het ik wil het niet vertellen, hoor. Maar het is niet te geloven, maar ik had het even poorten zwaar, hoor. Poorten van de hel vandaan. Ik kan je vertellen, ik heb de tunnel gezien. De witte tunnel. Er werd mij geroepen. Aan het eind van de tunnel. Ik denk, ga niet. Ik ga gewoon niet. Ik hou me vast aan de randen, want ik denk aan mijn kinderen en mijn lieve vrouw. Nee, die willen jullie gaan. Nee, dat dacht ik echt serieus niet aan. Jammer, is er leven na de dood? Ik weet het niet, joh. Ik ben in de gangen geweest, maar niet in de kamers, hè. Dat je, vroeger zei mijn opa altijd, was een beetje een ordinaire man, zei hij, hoeveel kamers heeft een kut? En dan vroeg en dan zei ik, nou, dat weet ik. Ja, dat weet je niet als jongen van 6. En zei hij, ja, dat weet ik ook niet, ik ben alleen in de gang geweest. Nou, weet je, zoiets. En dat had ik dus met die witte tunnel. Goed. Nou, wat een heerlijke, religieuze beleving heb jij. Laten we wat sport gaan behandelen, Leo. Ja, en niet het minste, want wij hebben een probleempje. Kijk, afgelopen WK was een ramp. Afgelopen EK was een nog grotere ramp. En het WK wat er nu aankomt, wordt een nog grotere ramp. Want de enige man die kan voetballen naast Robin van Persie, die in het oranje niet kan voetballen, is Wesley Sneijder. Ja. En die gaat met zijn dikke reet in Turkije ballen bij Galatasaray. Ja. Hoe erg is dat? Leo! Ja. Precies. Nou ja, dit ben je een week uit geweest. Dat is een open vraag. En dan kom je met een probleemstelling van lik me... Hoezo? Wordt die dik en lui? Gaat die kapot? Nee, maar luister. Jolante gaat bij hem weg, denk ik. Ja, denk ik. Nou, een kleine vechtpartij met Pasen. Pam! Op die kanus. Zal ik nog wat eraan toevoegen? Of? Nou, het zou leuk zijn als je wil bevestigen wat ik net vroeg. Dan bij deze, Jan. Nee, maar even serieus. Wat denk jij, Leo? Bevestigd akkoord. Ja, we zullen hem even in normaal voetbals vertalen. Wat vind jij ervan, Leo, dat Brett Sneijder naar Galatasaray vertrekt? Now be getting somewhere. Kijk, kom maar wel. Nou, leuk. Gaat lekker voetbal. Nee, kijk. Luister, we hebben ons praktisch gekwalificeerd voor Brazilië. Overigens, als ze daar overal net zulke velden hebben als waar Ajax vriendschappelijk op moest voetballen vanavond. Nou zeg, tegen dat Vasco da Gama. Potje. Dan wordt het nog wat. Maar goed, Tolleveld. Nou niet eens. Een zandvlakte. Ik wil toch nog even terugkomen of je mogelijk antwoord kan geven op mijn vraag over Wesley Sneijder. De enige goede voetballer is van Persie en de andere die dat ook nog een beetje zou kunnen is Sneijder. We vergeten voor het gemak even dat de kans ook nog bestaat dat Robben fit is tegen die tijd. Zou zo wel kunnen. Maar laten we even afwachten. Het is pas over allemaal. Ja, dat is toch wel het antwoord waar ik op zat te wachten. Laten we even afwachten. Ja, mijn vraag was, hij gaat naar Galatasaray. Goh, is dat niet toch één niveau? Hij gaat er nog niet naar Galatasaray. Waarom niet? Dus hoe komen jullie daar nou bij? De clubs zijn eruit. Ja, dat was in de jaren 80 trouwens, de NOS-collega Koen Vroef, die dat zo prachtig kon uitspreken trouwens. Het Turkse Galatasaray. Hoeveel? Mooi, ja. Prachtig. Leo, waar gaat hij dan heen? Waar gaat hij dan heen? Dan heen, verdomme er wat toe. Hij gaat gewoon naar een club in Engeland. Nee, er is geen club die hem wil. Hij heeft 7 miljoen netto kan hij verdienen bij die Turken. Liverpool. Wat zit je nou te roepen, Jan? Liverpool. Wat zegt hij? Liverpool. Liverpool? Liverpool. Liverpool. Ja. Liverpool. Gaat hij naar Liverpool? Ja. Nee, toch? Ach, jezus. Nou, is het ook weer niet goed? Nou, nee. Nou, ik vind het dikt voor hem. Nee, ik ook niet. Ik vind hem meer een Manchester United-speler. Een Paul Scholes-achtige speler. Maar Manchester United heeft ongelooflijk veel goede winnen. Weet je over wie het vorige week met Leo hebben gehad? Die hebben hem niet echt nodig en trouwens. Die gaan niet zoveel geld betalen voor Leo, wacht eens even. Weet je over wie Jan Roos nou begint, stom toevallig? Paul Scholes. Ja. En over wie hebben wij het vorige week nog uitgebreid gehad? Hebben jullie het gehad? Paul Scholes. Juist. En dat hij zo ongelooflijk goed voetballen. Ja. En Manchester United heeft zo'n sterke selectie. Daar staat Paul Scholes niet eens op de bank. Nee. En ze verslaan Liverpool met groot gemak. Ja, precies. Dus is Liverpool wel een sportieve uitdaging voor onze Wes? Want dat is toch eigenlijk ook maar een minder motor. Daar kan je natuurlijk wel wat betekenen. Want Liverpool heeft wel 2 goede aanvallers. Suarez en Sturridge. Maar gebrek aan aanvoer. Gerrard loopt daar nog een beetje achter. Maar de Sneijder zou daar nou het verschil kunnen maken. En gaan die hun zakjes trekken? Want Wesley Sneijder heeft nogal een dure vrouw te onderhouden. Elke dag die verstrijkt maakt Wesley Sneijder goedkoper. Het grote voordeel is natuurlijk dat Inter echt van hem af wil. Die moeten bezuinigen. Die willen hem kwijt. En dus naarmate de deadline dichterbij komt, zal het steeds betaalbaarder worden. Wordt Wesley Sneijder de nieuwe Andy van der Meijden? Ah! In de zin van dat hij ook in Liverpool gaat werken. Dat ik een hele intelligente vraag vond. Maar goed, nee, Je stelt een vraag, dat ik denk, wat wil die man daarmee? En dan ga je heel hard gillen. Wat is God zeg, ga jij daar even over doen, dat ik eerst te gillen. Nee, maar ik bedoel eigenlijk meer dat... Dat is een keer moeilijk. Nou, functioneel gillen. Ik vertel over Feyenoord. Wat is er nou? Nee, dat ging die van de meiden, die werd ook afgedankt door een Italiaanse club. Ja, dat is toch een heel ander soort voetbal. Gigantisch aan de zuip in datzelfde Liverpool. Ja, bij Everton. Maar wel dat Andy van der Meijden 21 was, toen hij of 22, toen hij werd afgedankt. Ja. En Wesley Sneijder is al bijna klaar. Ja, maar als Jolante bij hem weggaat, dan... Maar waarom zou Jolante bij hem weggaan? Ja, weet ik, dat doen wat, is dat, wat is daar voor... Omdat Sylvie ook bij Raf weg is, en Wijf is ook bij Boularoes weg. Dus dan gaan al die dat doen ze allemaal hetzelfde. Ja, dat zijn allemaal van die trendvolgers. Van die kwartettypes. Ja. Ja. Maar Sjaak Zwart is nog steeds getrouwd met dezelfde vrouw. Ja, dat is ook waar. Sjaak, als je dit hoort trouwens, van harte gefeliciteerd met je 35-jarige huwelijk. Ook. Wat wou je? Jij wou iets vertellen? Over Feyenoord. Nou ja, ik heb gisteren Feyenoord mogen verslaan voor Eredivisie Live. Club Brugge. Wedstrijd. Wat? Club Brugge. Ja, tegen Club Brugge. In Marbella. Ja, in Marbella, ja. Je moet natuurlijk niet te veel waarde hechten aan vriendschappelijke wedstrijden, zeg ik dan maar eventjes al. Ja, wel verloren. Maar het viel me wel op, als Pelle wegvalt, de spelers die daar, er kwam Mitchell tevreden voor in de plaats, maar ik heb er, en ik heb er ook niet bij, ik kwam van de vleugels niet te veel. Ik denk dat Feyenoord heel kwetsbaar is, omdat het maar een kleine selectie heeft. En weet je waar die was, Graziano? Die was bij mij genale... Nee. Pellen. Nee, die maak je niet, Jan. Oh ja, en dan wou ik ook nog even wat zeggen over... gisteren begonnen de amateurs weer met voetballen. Oh, leuk. En waar rukte de cameraploegen naar uit? AGOVV. Nieuwsloten. Nee, naar Nieuwsloten en naar buiten, boys. Ik vind het echt van een niveau. Niveau. Dat had ik niet gedacht van publieke omroepen dat ze daar aan de kant gingen staan. Waarom gaan we daar naartoe? Nou, de twee jongens hebben het grensrechter doodgeschopt. Ja, en dus... Dus gaan we kijken hoe ze dan weer het spelen en dan gaan we langs de kant staan en we gaan we dan op wachten. En wat gaan we dan doen daar? Dat ze elkaar een handje geven, want ze hebben nieuwe gouden regels, dat ze de mensen daar een handje moeten geven. Nou, dan gaan ze dan filmen. En moeten we dan daar met camera's naartoe? En ja, Leo, want het nieuws is allemaal human dinges, nu interest nu, hè? Ik vind het een schandalig, belachelijk laag niveau dat je het bedenkt en dat je het nog gaat doen ook. Ja, dat je het gewoon toe gaat met de camera. Je hebt gelijk. Ook. Ja, nee, maar dat vind ik echt. Ja, vind ik eigenlijk ook. Ach, ja. Waarom niet? En dan laat ik nog even wat zeggen over AGLVV, want inderdaad, ja. AGLVV is dus uit de competitie en het geeft maar weer een van de problemen aan bij voetbal. Weet je wat, ik heb er zo over nagedacht, bij voetbal en ook bij wielrennen zo'n grote rotzooi is. Waarom? Onsportief gedrag wordt beloond. Als je je laat vallen in een stadsgebied, je krijgt een penalty mee en dan kun je miljoenen mee verdienen. Dus zolang dat grijze gebied er nog steeds, en bij wielrennen ook, als je doping gebruikt, dus dat wordt beloond. En wat gebeurt er nou met AGLVV? Nou. Die gaan eruit, zijn failliet. Ja, failliet. En wat zegt de KNVB? Alle resultaten die in de eerste helft, alle wedstrijden die gespeeld zijn in de eerste helft van het seizoen, niet vervallen. Oh. Ja, dus alle punten kwijt. Dat betekent dus dat een club als Sparta, die het slecht gedaan heeft tegen AGLVV, die heeft nu mazzel, want die hebben geen puntenaftrek, want die hadden verloren. Van AGLVV. Oh. Een klein clubje als Telstar, die had gewonnen van AGLVV. Ja, ja, ja. Die is nu 3 punten kwijt. Ja, dit is een meta. Want ik dacht, waar blijft het verhaal? Maar de Telstar heeft dan zijn punten kwijt. En dat is jouw clubje. Nee, hey, nog iets anders over die, verhaal, nog iets anders over die arme tierige clubs, hè? Ja, wacht even. Zo denk je al, maar dan vraagt dan aan mij, hoe hadden ze dat dan op moeten oplossen met AGLVV? Nou, Leo, als je dat dan vraagt, dan doe je ja! Als je dat, nee, dat is dan wel een goede vraag. Je hebt meteen alweer... Heb je nee, maar nu is het wel een goede vraag. Dus dan kan je... Ik experimenteer een keer. En wat krijg ik van je ebola? Ja, sorry. Hè? Ik moet een beetje rustig gaan. Jongen, jongen. Nou, Jan, stelt die vraag. Nee, Leo, nee, wat hadden ze dan moeten Leo doen? Leo wil. Oh, ja. Ja, sorry. Nou ja, gewoon uit de competitie nemen. Maar we hadden precies de helft van de competitie gespeeld. Precies. Dus laat die resultaten kan er wel zien, hè? Ja, ik vind het eigenlijk ook de vraag niet waard, het antwoord. Zo simpel. Nee, hadden we zelf kunnen bedenken. Leo, nog een andere vraag. Ik lees vandaag in de krant over matchfixing. Dat heeft hij vandaag in de krant gelezen. Ja, nieuw voor Jan. Niet onbelangrijk. Ja, nee, maar dat is een oude krant. Nee, jongen. Maar daar hebben wij het er nooit over gehad. Nee, we hebben het er niet over. Maar ik hoor dat de een en de andere Koreaan pleegt zelfmoord. Maar dat op mijn krant zijn Koreanen zat. Ik denk zeker dat het vandaag was dat je in de krant hebt gelezen. Zijn Koreanen zat. Nee, ik heb vandaag de krant gelezen. Je hebt vandaag de krant gelezen? Ja, sorry. Nee, nee, maar nee, is niet erg. Leo, hij heeft vandaag de krant gelezen. Jij de hele week in bed gelegen met de krant. Ik heb andere dingen gedaan. Weet je wel. Maar komt er nog een vraag? Tjonge, jonge, ja. Nee, maar men suggereert dus dat we hier in de eerste divisie met name ook heel kwetsbaar worden voor dat soort gedrag. Namelijk het fixen van wedstrijden. Ja, nou, ik vind het wel een goede vraag. Omdat ze weinig geld krijgen, verdienen die lui. En is dat nou zo? Ja. Mooi! Leo, wie wordt de kampioen? Dat is absoluut waar, maar ik bedoel, in de jaren 90 was het al zo bij... Hij zat altijd een Chinees met een petje toch op de tribune aangeholpen. Dat is al jaren nee, zo. Nee, maar ik bedoel, ik heb zelfs meegemaakt dat twee voetballers van Telstar, er stond Telstar voor met 1-0 en die twee voetballers van Telstar zelf, de een veroorzaakte een penalty en de ander schoot hem in eigen doel, dus liep lachend aan het veld. Ja. Ik had Telstra verloren met 2-1. Ja, nou, voor €50.000 is best lekker. Nou ja, dat is nooit veel. Maar, jongens, hey, gelukkig. Maar ons verdrag wordt beloond, zit je net te oud te schreeuwen. Ja. En nou is het aangepakt. Geeft Johnny Lal die penalty toch in eigen koken? Onze trotte. Normaalste zaak van de wereld. Dat zei hij helemaal niet. Ja, ja maar nee. Gelukkig, Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja. Gelukkig hebben we een minister van Justitie. Ja. En die zegt, dat accepteren we niet. En dan maken we uit. En dat gaan we in orde maken. Want dat accepteren we niet. En dat komt allemaal in orde. Dus we gaan allemaal in orde maken. Hé, hey, dat is Ivo Opstelte. Dat kan je niet missen. Dat kan jij goed nadoen. Kan jij goed stemmetjes nadoen? Het is toch geweldig dat we zo'n minister van Justitie hebben, vind je niet? Ja, die roept dus nu al 2 of 3 jaar dat het allemaal in orde komt. En er is nog niks in orde gekomen. Hé, hey, Leo, wie wordt de kampioen van de Eredivisie? Twente. Nee, dat wordt de Ajax. Nee, 20. Moet jij niet iets zeggen, Jan? Ja! Nee, PSV. Nee, dat doe ik niet. Het is gewoon de treiter. Het is gewoon de treiter. Ja, je treitert jezelf er hoogstens mee. Nou, en? Nou goed, in ieder geval, Leo Driessen. Ja. Ik vond je het lichtpuntje van de afgelopen 10 minuten. Ja, oh, nog even bij Club Brugge. Heb je die bedoelt het nog, zie je van Club Brugge, Jan? Nee. Van nee. Bakka. Nee. Dat schot van 40 meter. Oh, van Parijs tot... Die jongen heet Bakka, Colombiaan bij Club Brugge. En oh, die Bakka? Bol, ja, van 40 meter zo doe je. Meer van 40 meter? Zo, ja. Zo, dat is een end. Mooi. Nou, Leo, bedankt. Ja, dankjewel. Oh, dus PSV wordt niet genoemd? Je wilt even over PSV hebben? Dus we worden geen kampioen? 2-0 gewonnen van Muantong. Nou, en? Maar ja, hoe aan tong uit is altijd lastig. En Feyenoord en Ajax hebben het minder gedaan in vriendschappelijke wedstrijden. Dus Twente wordt kampioen. Denk je nou dat het een gebakken of een gestoofde Muang tong was? Je bent echt beter, hè? Je bent echt beter. Leo de Gries, dankjewel. Prettige avond. Ja. Slaap lekker. En tot volgende week. Dag, lieve Leo. Dag, Leo. Komt Sima toch? Sima komt eraan, ja. En? Ja, hoor. Ah. Mooi. Dag, Leo. Dag Jan, dag Jan. Dag Leo. Dag Jan. Wij wensen u echte Jannen, wij wensen u echte Jannen, wij wensen u echte Jannen in het komende jaar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de hele uitzending me afvraag wat er met de kabouter aan de hand is. Het gaat niet goed met die jongen, dat zien we ook. Ja. Hij is wat afgevallen en dat zou ik voor iemand van 1,22 meter zou, ja, dat is zou ik niet levensbedreigend. Er is heel weinig van over, maar hij is ook aan het pruts. Wat voor fuck is dit nou voor jingle, man? Die is zelfs net voor Oud en Nieuw is die niet leuk. Pleur toch op, joh. Dus die beter wist, nee, maar hij zit hier gewoon een 3FM'tje te spelen. En dit is een hele serieuze zender. Wat is dat voor een klootzak? Weet je, ja, maar ja. Goed! Dat is jouw man, hè? Deze uitzending lijkt steeds meer op een soort Raymond is laat. Dus laten we er ook maar weer een allochtoon in gooien. Yay. Onze Martina. Die totale leegheid van dit land manifesteert zich in één persoon. Christina Kouri. Kent u haar? Zij is die dochter van die geile bejaarde Patricia Pai. U weet wel, dat aandachtsgeile opneukertje van in de 70, die zonder enige zangcarrière zich als diva in dit land kan verkopen. God mag weten waarom. Maar in vergelijking met haar dochter heeft zij dat wel zelf bereikt. Die vader van Christina is Adam. Adam Kouri. Die in de jaren 90 succesvolle discjockey. In de jaren 0 succesvolle internetzakenman. En tegenwoordig succesvolle totaalidioot. Christina is dus die dochter van. Verder heeft die arme kind nog helemaal niets gedaan of bewezen. Ja, ze heeft zich ooit aangeboden aan die Playboy. Waarna ze werd afgewezen door onze Jan Heemskerk. Omdat het niet bijster knappe grietje geld wilde vangen voor haar blote lijfje. Nu denk je, Martin, zo wat? Maar dat schaap, die blijft maar in het nieuws. Ze twittert zich wekelijks die Telegraaf in. Dan weer met een nieuwe tattoo, een nieuw vriendje, een zere enkel, biegevoelens, zoenen met een meisje, verliefd op een meisje, niet verliefd op een meisje, een nieuwe piercing in haar tepel en ga zo maar door met die alledaagse onzin van een doosje van haar leeftijd. Maar het is allemaal in één term samen te vatten. Totaal oninteressant. Nu wil het koerikoetje weer naar bed met die Jolante van Wesley Snijder. Alles is een roep om aandacht. En die jammer is dat deze sneuneus die aandacht nog krijgt ook. Dit allemaal omdat leegheid in dit land zo'n beetje tot die kunst is verheven. Want laten we alsjeblieft stoppen met deze debilisering en dit soort wichten op de straathoek achterlaten waar zij werkelijk thuis horen. Geen aandacht meer geven totdat zij eindelijk daadwerkelijk zelf iets heeft gepresteerd. En ik kan u vertellen dat dit bij die koerigluifje deze eeuw niet meer gaat geboren. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nu moet ik zeggen dat Patricia er voor haar leeftijd nog goed uitziet. Maar dat vind ik hetzelfde om over een bakje filet Amerikaan van 3 weken oud te zeggen dat die goer wel meevalt. Ik denk dat Martin nog niet helemaal beter is. Jawel, jawel, jawel. Zeg je schaatsen, zeggen wij Renskeleiten. Zeg je zorg, zeggen wij ook Renskeleiten. Zeg je Haags geluid, zeggen wij Renskeleiten. Het Haags geluid. Een ontzettend hele goede nacht, Renskeleiten van de SP. Hallo Jan. Hallo. Dag Renske. Dag Jan. Renske, dat is toch een onderwerp afgelopen week geweest. Ik denk, daar hebben ze in die buffetkamers van de SP zich zo kwaad gemaakt. Van die grote graaiers. Ja. Van die graaiers. Nou ja, ik vind het wel schaamteloos. Dat je juist als je werkt voor de publieke sector, dat je dan denkt, ik ga eens even mijn zakken vullen met geld dat eigenlijk door anderen is opgebracht. Ja. Ik vind dat het niet kan. En ik vind het helemaal schokkend dat in de gezondheidszorg ze even snel, voordat ze wisten dat de wet kwam, even allemaal salaris hebben opgehoogd. Ik vind dat we dat nog met terugwerkende kracht moeten terugdraaien. Ja, maar aan de andere kant denk ik ook, ja, het is toch ook wel, je moet mensen toch ook betalen. Ja hoor, maar dat geldt toch ook voor alle mensen die de kantoren schoonmaken van deze dure heren. Tuurlijk, is wel waar hoor, maar die staan dan toch zeg maar wel wat lager op de ladder qua inkomen. Ja, maar, zo denk jij erover. Maar waarom zijn die nou lager op de ladder? Dat zijn ook mensen. Ja, pleur. Ja, precies. Ja. En die hoge heren kunnen hun werk mooi niet doen als die bureau. Hoge heren, zeggen mensen dat nog. En ze roken ook allemaal sigaren in jouw ogen. Met die hoge hoeden. En dan komen ze met jouw koets, met twee Westfriese paarden, met die sigaren nog wel vol. Ja, dat slaan we waarschijnlijk ook. Maar jullie hebben er zelf ook een. Wat? Een koets? Nou, we zijn hartstikke trots op onze voorganger. Jullie doen gewoon mee. Jullie zijn perfect geïntegreerd in het publiek. Een sigaar? Een hoed? Een grote graaier. Ja, de baas. De baas wel, maar wij niet hoor, Rens. Wij niet hoor. Wij zijn dus die kleine man die in de studio zit. Ja, wij zijn de schoonmakers. Ja, wij zijn de schoonmakers. Daar komt het een beetje bij. Zonder jullie werk had hij dat geld niet gehad. Nou, weet je wat ik nou niet begrijp van de grote baas? Dat als je 20 ruggen bruto minder verdient, sta je niet op het lijstje. Precies. En dat is 10 ruggen netto. Dan denk ik, nou ja goed, zo, dat geef ik fooi als ik een avondje ga suipen. En dan sta je niet op die lijst. Dus, ik had dat dan zeg maar gezegd. Had gezegd, tot hoe ver mogen we? Ja, 193.025 euro. Zeg, doe maar 193.024 euro. Maar dan krijg ik die zeikers van de SP niet over me heen. Ja, maar goed, maar ik vind het ook gewoon de geloofwaardigheid. Ik vind dat wat Pootjes en Ponet en noem maar allemaal geen stijl allemaal doen. Nou, geen stijl heeft er niks mee te maken. Hè. Dat is een commerciële partij. Is de rechte geloofwaardigheid van allerlei mensen op een weeg gaan leggen van je zegt het ene, je doet het ander. Ja. Maar dan zelf in die lijstje staan, ik vind het wel... Wij hebben toch nooit gezegd dat we niet uit de staatsruif gaan vreten. We hebben gezegd, wij komen erin om uit de staatsruif. Wij vinden ook dat heel terecht. Ik vind het niet hypocriet, hoor. Ja, absoluut. Maar goed, daar gaat het niet om. Het ging erom de mensen in de zorg, hè. Weet je wat nou het ding is, Jan? Nou. Dat zou zo moeten zijn. Ja. Dat mensen die voor de publieke zaak werken, dat ze grotendeels uit idealisme doen. Zoals Renske Leijt. Oh. Noem maar iemand. Ja. Die doet dat heus niet om rijk te worden. Nee, die heeft een hart van goud. Ja. En die zegt, ik ga zorgen dat die arme mensen het ook goed krijgen. Ja, ja, ja. En wat wil je zeggen dan? Nou ja, dat leg ik even uit. Ja, dan wist ik wel. En wat is jouw ook, Jan? Wat is er? Wat je... Ze zeggen, anders, wij zijn zo goed, anders gaan we naar de banken en dan gaan we daar veel geld verdienen. Ja. Maar ik durf te zeggen dat er vele zorgbestuurders zijn die in het bedrijfsleven niet eens aan zo'n salaris zouden komen. Ja. Omdat ze gewoon niet kunnen. Hey. Dus dat vind ik ook een beetje traag. Ja, zo is het ook. Hey, ik heb wel één ding wat ik even van het hart wil hebben, Rens. Ja. Kijk, die zorg en die publieke omroep, joh, dan denk ik, dat zal allemaal wel. Maar ik vind... we hebben volkshuisvesting, hè? Dat is dus zeggen dat je dat arme volk waar jij voor opkomt, dat ze een mooi huisje hebben. Hè, dat hebben we dan met elkaar bedacht. Geen tochtig fletje, hè, zoals Emiel zegt. Nee, maar en dat dan hebben we dus woningbouwverenigingen die dat dus moeten organiseren, dat die armlastigen in een huisje kunnen lopen, wonen met stromend water. Waarom moet zo'n kerel die dat bestuurt 1,2 miljoen verdienen? Of zo'n wijf die 6,5 ton? Je moet er goed betaald worden, maar waarom zo belachelijk om gewoon wat mensen in een sociale woning te douwen? Wat vind jij er dan van? Het is ook belachelijk en in het onderwijs is ook belachelijk. Alsblok. Ik bedoel, het geldt überhaupt, weet je, ik vind het ook idioot als je hoort dat het in de private sector, dat een directeur zoveel meer moet verdienen dan de mensen die feitelijk de producten of de diensten maken. Dat vinden wij wel, hoor. Maar als het publieke sector werkt met geld van anderen, nou, dan vind ik het helemaal gewoon... Maar geld van anderen, dat is een nieuw begrip, dat hoor ik jullie al een paar keer zeggen. Ja, hallo, natuurlijk, het is altijd geld van anderen. In de commerciële bedrijf is het geld van de klanten die rotzooi kopen. Dat gaat dan naar ons. Wij leggen met z'n allen geld opzij via de belastingen. Nou, en wij vinden, niet allemaal hoor, maar wij wel. Heel veel. Belangrijke dingen van gebeuren. Mensen in die woning kies niet. Nee, die woning is gewoon dure huur. Het is gewoon opgebrachte huur. Dure huur? Ja. Hey, maar dat er dan 5 miljard naar Egypte wordt overgemaakt vanuit de EU, heb je dan ook daar iets op tegen? Dat je denkt, hé, dat is toch ook niet echt leuk? Nou, 5 miljard heb ik niet gehoord, maar... Ja. Nou wel, EU en nog wat investeerders die pompen 5 miljard in Egypte. Nou, in het democratiseringsproces in Egypte. Ja, leuk. Nou, ik vind het wel heel goed als je dat soort processen stimuleert, of dat 5 miljard moet kosten. De moslimbroeders zijn eraan bewezen. Dus, er zal ongetwijfeld ook het bedrijfsleven weer veel aan verdienen. Ja. We vergeten ook met ontwikkelingssamenwerking dat iedere euro die naar Afrika gaat over het algemeen... keer 5 terugkomt. Oh, dat is... dus het is vaak ook wel heel veel eigenbelang, dat soort investeringen. Nou, dat is alweer goed. Nee, zeg, iets anders is, we hebben veel te doen geweest deze week over de zorg. Want wat ontdekken wij nou? De hogere inkomens betalen 2 keer zoveel zorgpremie als lagere inkomens. Nou. Maar gebruiken 1/3 minder zorg. Ja. Is dat nou niet verdomd aardig van ons? Van ons, zeg maar. Ja, dat is precies ook wat het organiseren van solidariteit heet. Oh, en is dan ook solidair van mensen die weinig betalen, dat ze vaak ziek zijn? Dat is dan solidair terug naar ons die veel betalen en weinig ziek zijn. Ik rij eigenlijk nooit op de snelweg. Ik betaal er wel aan mee. Ja? Ja, dat lijkt me logisch, want het is goed voor de economie. Mensen kunnen naar hun werk, noem allemaal op. Ah. En zo geldt dat voor heel veel dingen. Ja, maar oké. Okay. Maar nou moeten we met z'n allen... kijken we wel tegen een groeiend zorgprobleem, een kostenprobleem aan. En wij hebben het angstige voorgevoel dat mensen met lage inkomens dan niet meer gaan betalen. Want dat kunnen ze waarschijnlijk niet. Nee. En dat er dan de mensen met hogere inkomens nog meer moeten gaan betalen. Is dat een idee? Voor patatvretend volk. Oh, jij eet nooit een patatje? Nou, 1 keer in de maand, maar niet 5 dagen of 6 dagen per week. En ik rook me ook niet helemaal de touwtering. En ik zit ook niet de hele dag lauwe politische bieren binnen te haken, omdat ik geen werk heb. Je werkt weer zo onregelmatig dat het ongezond voor je is. Ja, maar dan krijg je een toeslag, hè. En zo langzamerhand zit ik ook een beetje tegen die balken en de norm aan te ruften. Maar ik blijf er net onder. Mij vind je niet op zo'n lijst. Er is 1,5 maand geleden een ander rapport uitgekomen. Dat is een onderzoek geweest van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Oh, ja. Dat is een ander adviesbureau voor de overheid. En daar kwam uit dat iedereen zegt, het is aan de overheid om de solidariteit in de zorg te organiseren. Want als je dat niet doet, als het ieder voor zich wordt, dan worden het Amerikaanse toestanden. En dat is een overgrote deel van de Nederlandse bevolking. 70-80% die wil dat niet. Nee, begrijp ik. Kijk, en ik wil echt heel graag iets doen aan verspilling en noem allemaal op. Dat kan ook. De marktwerking kost 2 miljard op jaarbasis. Ja. Laten we daar eens naar kijken. Dan hoeven we geen mensen uit te sluiten op de rechtsstaat. Daar zijn we het mee eens. Hey, maar is nou, nog niet nog helemaal even, hoor. Nou ja, want ik vind de Amerikaanse toestanden vaak wel heel erg fijn. Nou, de zorg... Niet alle Amerikaanse toestanden, maar veel Amerikaanse toestanden. Als er nutteloze managers zitten te klootviolen of die heel veel geld kosten, schop ze eruit. Daar ben ik ook voor. Ja, precies. Dus de makkelijke ontslagmanier in Amerika... Dat geloof je wel. Ik wel, ja zeker. Ja, geloof ik ook wel. En ik geloof ook wel in dat mensen die hard werken, zeg maar, dat ze dan extra veel krijgen. Mensen die niet doen. Nee, dat kan ik niet. Maar de suggestie als je een laag inkomen hebt dat je niet hard werkt, dat klopt gewoon niet. Is ook waar ook hoor. Want je kan bijvoorbeeld heel weinig verdienen met heel hard werken. Ja, precies. Ja, niet handig. Handig is anders, zeg ik dan hoor. Dan kan je beter iets doen waar je wel veel geld over verdient. Slim is anders. Maar kijk nou naar de mensen die werken in de zorg. Hè. Je kan als je werkt gewoon in een verpleeghuis of in de thuiszorg. Dan kan je tegenwoordig van een enkele baan nog maar heel moeilijk rondkomen. Dan moet je eigenlijk 2 banen hebben. Ja. En ik vind, nou, mijn baas heeft 3 banen, hè. Maar daarom vind ik het ook zo schofterig dat dan dus mensen in de top zo ontzettend veel verdienen. Nou, daar zijn we het nu over eens. Die geldwolven, die echt, ik wel met Rens, want echt de geldwolven, echt met 1,2 miljoen. Je zegt het zelf, belachelijk. Matthijs van Nieuwkerk, onmiddellijk wegsturen die man. Nee, dat is een socialist. Die mag dat wel. Pardon, sorry. Vind je dat niet een beetje? Hey Rens. En weet hij ook niet. Rens. Nee. Ja, maar Rens, maar Wezi, Poont is natuurlijk gewoon politiek incorrecte Janboel. Daarom hoor ik daar ook bij. Maar bij de VARA, dat is een links-socialistische omroep. En daar zitten de grootste graaiers. Hoe vind je dat als socialist in hart en nieren? En terecht dat je altijd op die hypocrisie wijst. Dank u wel. Daarom is het zo onverstandig dat Po-Nieuws en Po-Net er nu wel aan meedoen. Maar hoezo? Ja. Wij hebben toch nooit gezegd, we moeten het eerlijk verdelen, zoals de socialist. Nee, maar wij zijn andere, hebben, zijn wij. Andere spiegel voorhouden is zelf ook zorgen ik kan een socialist tegen zeggen van jullie zijn van eerlijk verdelen. Maar ik ben geen socialist, dan kan hij zeggen, ja, maar jullie ook. Ik zeg, nee, wij niet. Ik kan je nog sterker vertellen, ik ken ontzettend veel VVD'ers en die vinden dat het wel een beetje eerlijker kan in Nederland. En die vinden het geen enkel probleem. Om zelf wat meer ja, te maar dan hebben ze het over de vlaktax hoor, hebben ze dan. Nee. Hebben ze het over... Ook... Oh. En die stem op de VVD. Zeg maar, ik las vanmiddag op de site die prachtige column van jouw leider, groot leider, meneer Roemer. Ja. En het blijkt nou dat alle armen van Nederland in tochtige flats wonen. Oh, wist je dat niet? Nee. Nou, het was vroeger... Ze zijn allemaal stratenmaker. Waar het hutje van Bladenblad... Echt. Tegenwoordig een tochtige flat. Ja, wist je dat, Rens? Nee, dat is niet zo natuurlijk. Maar je hebt wel te maken met sociaal... Praat je nu de baas tegen? Je hebt wel te maken met sociaal-economische gezondheidsverschillen, waardoor mensen met een lagere opleiding vaker ziek zijn. 7 jaar tot 8 jaar korter leven. Zeg, maar je moet toch wel even en vaker ziek zijn. Het werd tegen je baas wel een beetje gezegd, die ze niet zo moet overdrijven. Nee, maar het heeft met meer te maken dan de ziektekosten of ongezond leven. Het heeft ook te maken met in ongezonde woningen, ongezonde beroepen. Ja, en zie je. Jos, zodra je ergens een splinter met asbest tegenkomt, staan de troepen in de straat. Ik hoezo ben toch ook te geflet? Ja. Renske neemt het ook voor mij op. Ik had de hele week ebola-griep. Ja. Jan, ik ben hier bij mij om de hoek. Een half jaar geleden samen met bewoners hebben we protest aangetekend tegen de ontzettend slechte woonvoorzieningen. Daar kwam echt het schimmel gewoon. Echt waar? Stond met centimeters op de muur en alle kinderen die daar wonen hebben astma. Dat heeft gewoon met elkaar te maken. Oh. Woon je langs een snelweg, dan heb je door de fijnstof heb je echt gewoon een lagere levensverwachting. Maar ben je wel lekker snel op je werk? Ja, dat is nee, maar ik wil ook wel. Glas is ook al vol, hè? Het heeft er wel mee te maken, dus je moet daarvoor de ogen niet sluiten. En CPB heeft gedaan met dat het alleen maar aan ongezond leven zou liggen. Ja, dat is gewoon een beperkte reden. Ja, is ook zo. Is dus ook het zo. Kleine basispakket moet er niet komen wat jou betreft. Ja. Wat heel kort even, nee, wat ziet de SP, even. Heel lang dan, wat is ziet de SP voor oplossingen? Ik neem aan iets met de sterke schouders die een extra stukje solidariteit gaan betrachten. Ja, en wat ik al zei, hè, stoppen met die marktwerking die 2 miljard kost. Zorgen dat je de geneesmiddelenprijzen fors naar beneden haalt. Ja, dat je door verspilling zorgt. Want dat komt ook uit het onderzoek wat ik eerder aanhaal. Mensen zijn best bereid iets meer te betalen voor de zorg als het maar niet naar verspilling gaat. Zo is het maar net. Daar wordt iedereen natuurlijk knettergek van. Knettergek, dat is de tekst van de andere partijen. Oh ja? Knettergek! Geert, dat is toch vergeten? Oh ja, nou, dat is wel leuk. Ik vind het gewoon een Nederlands woord. Dus oh, je hebt gelijk. Renske Leijten, mag je ontzettend bedanken en succes wensen met het redden van het land, want dat doe jij. Ja. Nou, een van de 150 vind ik wel hoor. Ja hoor. Nu vinden alle parlementariërs helder. Nee, precies. Van deze kant. Ja. Nee, zeg waar hoor. Zeker weten. Als jullie ziek worden, kunnen jullie op me rekenen, jongens. En daarvoor kunnen jullie een beurs krijgen. Jan is net ziek geweest, maar ja, heel ik erg. Ben nooit ziek, want daar heb ik geen tijd voor. Maar hey, het gaat wel vriezen en je hebt een hele mooie echte Janneschaatsen gekregen. Ja, zeker. Dus, als ik op de schaats sta, dan zorg ik dat je een bewijsje krijgt van mij. Oh, mooi. Misschien komen we wel even langs. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Hey, Renske Leijten, dag. Het gaat lekker. Dag. Haags geluid. Man, ongelooflijk. Je kan nu gratis bellen naar 0121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is, ja, laten we zeggen, een beetje mager, net als onze kutkabouter. Nou. De echte Jannen moeten ook grote graaiers worden, want wij willen eigenlijk ook uit die belastingput boven balken en de norm, want 193.000 euro, kom ik het bedje niet meer vooruit. Nou, als het verdient, zijn wij het. Dat dacht ik. Ja. Dat vind ik ook. Nou ja, goed, in ieder geval dat dus. Ja. We gaan eventjes wat anders doen. En je vraagt natuurlijk af, wat ga je doen? Dat vraag ik mezelf ook af. Maar in ieder geval, de panter weet het nu al zeker. De politie smeert ons bekeuringen aan. Dagboek van de liefdespanter. Ja, kijk mij. Trouwe luisteraars van deze rubriek weten dat er in de afgelopen jaren een titanenstrijd heeft gewoed tussen mijzelf en de ambtenaren van het CIEB, het Centraal Justitieel Incassobureau, de lange arm van de Stalinistische verkeersautoriteiten die niet zullen rusten voor de laatste hardrijder onder hun zware laars is verpletterd. Ik heb deze strijd trouwens glansrijk verloren, daar moet ik eerlijk in zijn. De eenzame, hardwerkende burger kan het namelijk niet eeuwig bolwerken tegen het oppermachtig staatsapparaat met zijn camera's en trajectcontroles. Dat desnoods elke dag een nieuwe bekeuring stuurt. Je net zo lang met boetes tegen de grond slaat tot je niet meer opstaat, niet meer op kan staan. En zo kruip ik nu over des herens wegen met de cruise control krampachtig op 28, 48, 58, 68, 78, 98, 118 of 128. Wat toevallig lokaal van toepassing is, -2. Want je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met die boeven. En dus reed ik vorige week 98 op de derde baan van de 5-baans A2. 2 banen links voor eventueel snelverkeer, de sukkels. 2 banen rechts voor vrachtwagens en bejaarde mensen die nog banger zijn dan ik en dus nog ietsje langzamer rijden dan 98. Want zo'n pensioentje is helemaal snel op met die boetes van tegenwoordig. Een modelburger en een voorbeeldige automobilist, dat was ik. En ik maakte me ook in het geheel geen zorgen toen een politiebusje rechts voorbij kwam. Maar wat schetst mijn verbazing dat de booskijkende agent achter het stuur mij maande om naar rechts te gaan. Waarom? Ik rij op de derde baan van 5 banen. Iedereen die mij wil passeren heeft een zee aan ruimte en ik voorkom bovendien onhandig in- en uitgevoegd tussen voornoemde vrachtwagens en bejaarden op de banen aan de rechterkant. Maar ja, ik durfde het er niet op aan te laten komen, want voor je het weet ben je aan de kant gezet en er sta ik niet van mezelf in. En zit ik binnenkort 4 jaar vast voor belediging van een ambtenaar in functie. Maar ik ben wel even gestopt bij het volgende benzinestation om het bloed uit mijn ogen te vegen. Aangezien ik niets verkeerd deed en niemand op die 5 banen harder dan 100 mag, is er namelijk maar 1 reden te bedenken waarom de politie mij naar rechts zou dirigeren. Geld verdienen! Boetes uitdelen vanwege bumperkleven tussen de bejaarden en de vrachtwagens. En boetes uitdelen aan die arme sukkels die hun rechtervoet niet kunnen bedwingen bij de aanblik van 3 lege asfaltstroken. Boetes uitdelen! Die 5-baansweg die ligt daar om het grote verkeersaanbod in de piekuren te kunnen verwerken. Dat werkt alleen als je het verkeer van alle 5 banen gebruik laat maken. En aangezien je op geen enkele van die 5 banen harder mag dan 100... is het onzin om iedereen die zich aan de snelheid houdt op te hokken op de 2 banen op rechts. Het bewijs is al dus geleverd. De politie, die ons zogenaamd dient en beschermt, lokt uit tot lucratieve verkeersovertredingen. En het is een grof schandaal. Dagboek van de liefdespanter. Zo. Ja, zo is maar net. Jo, godverdikke, wat had je dat beest weer bij zijn staart? Ja, dat klinkt raar, hè? Maar het onderwerp had je bij zijn staart. Over trouwens mensen bij hun staart pakken gesproken. Jelmer, alias de Kutkwouter, die is jarig. Ja, en nu, hè? En nu denk je, so what? Maar is het niet leuk om daar iets mee te doen? Wat zou je willen doen? Ja, wat doe je als iemand jarig is? Nou, ja, ik ga hier niet langer zijn leven zingen. Nichtje heeft op de sociale werkplaats een soort appelcake gebakken. Raak ik niet aan. Nee, daar heb ik op gegeven. Maar wel heel leuk. Ja. Jelmer, leuk ook. Ja. Nee, maar dat je toch ook dat soort mensen de mogelijkheid geeft om een taart te bakken. Maar moeten we niet iets zingen of zo? Nee. Nee? Een felicitatie uitspreken? Nou, dat kunnen we even doen. We kunnen natuurlijk en wil jij dat doen? Ja, onze waardering uitspreken voor deze kleine kutkabouter. Nou, die... waardering vind ik overdreven. Een felicitatie. We zouden graag een felicitatie uitspreken aan de kutkabouter die deze dag, vandaag dus, 31 jaar is geworden. En zich langzaam maar zeker tot de rijpen van geest mag gaan rekenen. Ik dacht dat kabouters per definitie al 150 waren. Oh nee, maar ik dacht juist dat laten we zeggen... Laten we heel even zingen, want dit gelul dat er is... Er is een jarig. Ja, okay. Is er een jarig. Hoera, hoera, hoera. Dat kan je wel zien, dat is de kutkabouter. Mooi! Nou, wat een geleuter. Wat een geleuter. Wat ja, ja, het volk mag aan het woord komen. Dus dames en heren, jongens en meisjes, als jullie wel een goed recept hebben voor de appeltaart, of je wil misschien Jan een keer met de dood bedreigen, of je wil ingaan op onze stelling, dan is nu je kans. Want afgelopen week kwamen we erachter dat vrijwel iedereen boven de balken en de norm verdient. Nou. Zelfs onze eigen voorzitter Weesie, die graait 213.000 ballen bij elkaar van onze belastingcenten. Onze belastingcenten. En dat is een schande, want waarom hij alleen? En wij niet. Ja, dat is een gevolgtrekking die ik dus dan in de stelling deponeer. Ja, dat is leuk, maar zo is duidelijker. Ja, misschien is het ook wel duidelijker. Ja. Want waarom hij alleen dus wel gratis dan 0812 en geef je mening over de stelling van vanavond. En de stelling van vanavond is, die echte Jannen moeten ook grote graaiers worden, of niet, Jan? Nou ja, dat zijn we in principe al. Alleen, men laat ons niet toe in de graaipotbak ding. Nou ja. Even het leuke met het volk? Daar ben je goed in. Nee. Ik sta er wat boven. Oké, nou, hallo Martijn, heb je een mening over de stelling? Hey Martijn. Jongens. Hallo. Hey. Hoi, hoi. Hi. Nou, wie zijn mannenborstjes wil jullie bezitten deze week? Mannenborstjes? Ik kan me trouwens niet voorstellen dat ik Jelmer zou willen uitschelden, want dat is echt een ontzettend aardige gozer. Ja, maar niemand scheldt toch uit? Ja, dat zeggen we. Nee, maar jij zei dat er net, van ja, wil je Jelmer uitschelden, bel me op, maar dat zou ik... Nee, dat zei ik niet. Ik zei, wil je Jan Heemskerk met de dood bedreigen, zei ik. Ja, dat zei hij wel, ja. Ik zei niet, dat is onze kabouter, die laat ik niet uitschelden. Die zei wel. Hey, nou. Jongens, ik wil even zeggen, Niels ik zei het niet. En Richard, het zijn homo's, Niels en Richard Koning. Wat een typisch homo's. Nou, echt, hè? Oh, ja, maar dat is helemaal niet erg, want we zijn daar heel verdraagzaam in. Heb jij nog een mening over ons aanstaande graaien in de staatsruif? Zou je dat leuk vinden? Zou je dat wat gunnen? Martijn? Hey, Dominique Weesie, die verdient 2 ton, hè? Ik zag het net, meer dan 2 ton. Een beetje meer dan 2 ton. Nauwelijks, het verwaarlozen meer dan 2 ton. Ja, wacht, jongens, dan vind ik dat hij met zijn paspoortpresentatie bij Ponyos 2 ton verdient. Ja, nee, dit moeten we toch wel afpakken. Dit is goed voor onze carrière, ja. Wat een geleuter. Nou, daar was ik het dus echt niet mee eens. Zeg, waar haalt die gozer er vandaan? Het is toch paspoortpresentatie? Die gozer is hartstikke goede presentator. Ongelooflijk levendige, ik vind het wel. Voor 3 baantjes, maar 230.000 euro. Is toch lopen. Het is een grijpstuiver. Waar die kerel op vandaan? Ja. Dominique, trek het jullie aan. Nee, die gozer zal wel dronken zijn. Ja, wat een onzin. Wel een boshomer bovendien. Ja, nou, 3 banen, dan zou je 5 ton moeten verdienen. Nou, terecht. Of 10 ton. Minstens ton. Ton. Dat is een miljoen. Nou ja. In ieder geval. Ruud! Oh, leuk, een doofstomme die belt. Ja, we hebben een Marokkaanse gehad. We hebben een weerman gehad die niet uit zijn woord. Waarom geen doofstomme die in belde? Hallo. Hi, Ruud. Hey, jongens. Hey. Hey, jullie moeten me helpen, gasten. Ik word de hele dag lastiggevallen door Amy Richard, koning van Werk FM. Hey, ik weet niet hoor. Maar, ik heb, maar die jongen, daar werk je toch ook echt mee, die Richard Koning? Dat is de opperboshomo. Maar als jij dus bij hem met Werk FM daar een klusje doet, dan is het toch gek dat hij de hele tijd hier inbelt om jouw werk onmogelijk te maken? Ja, dat vind ik ook raar. Je zou zeggen, moeten we eens naar dat Werk FM komen om die gozer te pompen op die domme hartstikke te verkopen? Richard Koning, dat is gewoon een homo. Ja, prachtig. Hi, wat een geleuze. Jongen, dan nemen we het net op voor alle homo's in Frankrijk. En dan wordt het een soort anti-homo. Ongelooflijk. Nou, dan hebben we weer die andere boshomo. Ik word er zo moe. Nou, zeg het maar even heel snel hoor. Je krijgt heel korte tijd om iets te zeggen. Wie? Jij. Oh, je wil ingaan op de stelling? Ja, tuurlijk. Eigenlijk. Oh, kom op dan. Nou, kom op. Patrick, leuk. Nou, ik vind eigenlijk wel dat jullie ook wel wat meer mogen verdienen. Hé, dankjewel, Patrick. Zo moeilijk. Wees dat nou zo lastig? He? Een beetje meer verdienen of niet? Ja, precies. Oh, dit wordt leuk. Hi, Roger of Rogier? Rogier. Oh ja, dat dacht ik al, ja. Hallo. Hallo, Rogier. Hallo. Oh, god, dit spelletje. Hallo? Nee. Ja, op zich, ik ben ook niet vrij, maar voor jullie op zich... Rogier? Ja, voor jullie vind ik niet zo erg. Ja. Nee, maar zeg maar het concept van zeg maar die inbelradio is dat dan wij dan nog een keer vragen en dat jij dan een antwoord geeft. Nu lul je zeg maar in de ruimte, begrijp je? Dus dan zegt Jan de stelling nog een keer. Jan, ja. De stelling is dat wij dus ook grote graaiers moeten worden. En dan, Jan, dan vraag ik, zo Rogier, wat vind jij er nou van? Ja, wat vind jij er nou van? En we hebben nou gezegd, dus. Ja. Doe het nog een keertje over. Het is zo lang stilte, ik zal het zelf mee. Ja, nou ga maar weg. Hoor. Wat een geleuter. Een meisje. Dat denken we dan. Ik vind een meisje altijd, ja, of dat zal dan weer zo'n boshomer zijn. Een meisje. Laat eens kijken. Hoi, Jolanda. Ja, hallo. Oh, dat is een echte meisje. Je bent echt een meisje, toch? Nou, nee, ik ben geen meisje. Oh, je bent een vrouw? Ja, ik dacht het wel, maar ik ben toch eigenlijk wel een meid gebleven. Een gekke meid, zeker. Ja, oh, zo'n leuke, spontane meid. Ja, die lekker uit de band springt, lekker even af en toe. Die lekker gek doet. Zo'n lekkere gekke meid met humor. Zo'n spontane, lekkere gekke meid met humor. Nou, mooi. Zo'n hele gekke, leuke, spontane, jong gebleven meid met humor. Ik ben een oer-Hollandse meid met een lul van mijn vader. Met een kaaskop van mijn vader. Nou. En de grootste lul van heel Nederland. Oh, is dat Hans Spekman? Waarvan akte? Nee, maar nu komen... Heet jij Jolande Spekman? Oh ja, wat een check lach. Nee. Druit. Wat een geluid. Ja, nee, daar heb ik toch niks mee. Ik denk dat het er even om ging dat er ook in net de autochtone gezinnen in Nederland was wat misgaat, Jan. Ja, zodat tenminste is vastgesteld dat het heus ook een hoofddoekje als het regende. Hartstikke leuk. Ja. Nou. Hé, Peter. Hoi, heren Hinskerk en Roos. Jullie moeten graaien zolang jullie maar op televisie blijven. Als jullie mogen graaien, zolang jullie op televisie, op de radio blijven, alles oké. Okay. Ten koste van het VARA-getijsen, zet die op het minimumloon. Precies. Maar jullie moeten bovenaan op de rang staan. Blijf op die radio. Helemaal goed, dankjewel. Ja, dankjewel, compliment. Dit is dus de reden waarom ik Limburg wil afstoten. Peter, je hebt gelijk ook. Ik leef hiervoor. Hoor. Peter, je hebt gelijk ook. Wij moeten meer verdienen. Je hebt groot gelijk. Hartstikke leuk, Peter. Wat een geleuter. Ja, is toch leuk zeg. Of niet, Jan? Hartstikke leuk. Doe jij het nieuws even? Dat nee, is ik trek het echt niet. Doe, alsjeblieft. Nee, maar ik denk dat je het toch echt moet doen. Nee, maar jij bent de oudste en de wijste. Ik zal het zelf ook wel doen, hoor. Dat doe je zelf maar even. Ja. Hey, even twee dingen. Voor mij mogen jullie sowieso meer vrienden, nog meer dan de minister. Dat vind ik allemaal prima. Ja. Tommy. Maar dan wil ik even iets anders nog vertolken. Er komen steeds twee jongens op de radio. Die heten Remy en Leon. Nee, en die, Richard en Ja, Nils. Remy en Leon. En die willen steeds Richard Koning op de radio belachelijk maken. Maar het zijn de twee grootste boshomers zijn het zelf, zeg maar. Remy en Leon Jansen uit Den Haag. Misschien moeten jullie een keer een club doen. Ik begrijp wat zegt u? Een clubje met boshomo's. Nee, maar elke week dat gezeik over die boshomo's. Ik ben dat zo zat. Oh, wacht, wacht. Nu is het ook zat. Dankjewel. Nou, 0800-121 als je... Neem en shame. Wat? Dit was een neem en shame van de boshomo's. Ja, dat vind ik ook wel goed. En mocht je geen beltegoed hebben, is dat ook geen probleem. Want de kabouter rekent vanavond niks voor 0800-121. En dan mag je reageren op... God, dan belt Jolanda weer terug. Ja, maar is Mario nog even zelf? Mario. Hey, jongens. Nee, Niels. Nee, Mario. Hey, Mario. Mario ben ik. Mario. Hey, Mario. Dat was grappig net, Jos. In Limburg zijn ze nog niet achter wat het verschil tussen radio en tv is. Ja. Hey, Mario. Heet jij Mario omdat je ook echt een Mario bent qua zeg maar Italiaans Mario? Of ben je meer een Nederlandse Mario? Ik ben half Italiaan. Half Italiaan. En dan noemen ze je Mario. Ja. Ik vind dat wel clichématig. Nou, ik vind het wel makkelijk. Nou, weet je tenminste dan duidelijk. Ik ben Mario Francesco. Oh, wat leuk. Mario Francesco. Hé, en wat is jouw lievelings... Hey, over dat graaien, hè? Ja. Graaien. Pasta. Ik wil even... Het is jouw stelling. Jij wou het zelf. Je wou een stelling beginnen. Ja, nee, is wel zo. Maar als iemand erover gaat beginnen... Nee, maar ik hou van koken. En dan denk ik, Italianen, dan wil ik over koken praten. Maar die stelling kan mijn rug op. Wat willen we elke week? Dat die mensen reageren. Ja, dat is wel waar. Inhoudelijk, die gaan op de stelling. En dan... Ja? Ja? Jongens, mag ik nog wat zeggen over dat gaai? Nee, doe maar niet. Nou ja, nee, wel even één. Doe maar iets. Oké. Luister. Niels Koning komt uit Gouda. Het wordt weer zo'n boshomo. Wat een geluid. En die ook. Het is mooi geweest, Jan. Dan ik voor het zo'n rommelig laatste stukje is. Ja, dat krijg je als het volk in Nederland aan het woord laat. Want laten we eerlijk zijn, misschien klinkt het een beetje elitair of zo. Ja, nee, ik heb met dat Nederlandse volk niet zo heel veel. En dat mag ook wel een keer op Nederland 1 gezegd worden. Zo leuk dat je niet discrimineert, hè? Je haat ook gewoon Nederlanders. Alles! Ja, alles wat ademt. Wel. Nederlanders, maar ook huisdieren. Nederlanders, huisdieren, bejaarden, vrouwen, kinderen, allochtonen, kinderen, de hele opoe fietsen, de hele tierenzooi. Behalve Dominique Wezy, want die hebben wij hier hoog zitten. Dat is een... Met name zijn dat salaris. Dat is een alleskunner. En een beest. Wat een drie jou, maanden ik vond je heel erg op dreef, nou, maar ik vond mezelf ook heel goed. Maar dat kwam omdat ik een week in mijn nest heb gelegen. Nou, de kabouter, veel plezier met je kabouterverjaardag. Volgende week, een klein taartje worden. Jan Eikelboom, de correspondent. Oh, Jan Eikelboom. De correspondent. En dan gaan we het hebben over alles en nog wat buiten Nederland. Ja. Dankjewel voor het luisteren, Echte Janne. Tot volgende week. Bye. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Hans is een spekman. Ik kan hier denk ik een avondvullend programma met scheldwoorden van Hansie Spekman verzinnen. En dan noemen ze hem nikkerhond. Maar je kan veel over Hansie zeggen. Niet dat hij een hond is. Nou, en hij heeft toch ook niet dikke lippen? De rest wel. Oh, jij weet van... Nee, maar ik bedoel... Dat hij voor de rest... Hij kan een pindaatje van de grond bakken, weet je dat? Ja, dat draagt Ja, zie je.